Audio kitob. San'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. O'tkir Hoshimov. Nur borki soya bor. Roman. Sharq nashriyot matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent, 1998. Dunyoning ishlari qiziq ekan. Eng oqil mavjudot inson deymiz u, ba'zan odamning arzimagan narsaga aqli yetmay qoladi. Bir paqirga qimmat, o'tkinchi ikir-chikirlari uchun jon kuydiradi-yu, eng bebaho xazinasidan, salomatligidan judo bo'layotganini o'ylab o'tirmaydi. Sherzod kasalxonaga tushgan kunidan boshlab uning xayolida bu fikr tez-tez aylanadigan bo'lib qoldi. Hozir ham to'ri bo'shashib, o'rtasi chuqurcha bo'lib qolgan sim karavatda o'tirarkan shu gapni eslab miyig'ida kulib qo'ydi. Umuman odamning aqli doim kechikib kiradi, deb o'yladi u chuqur xo'rsinib. Biz hamma narsaning qadrini o'zi yo'qolganidan keyin bilamiz. Hatto bir-birimizning qadrimizni ham. U karavatni g'ichirlatib o'rnidan turdi. To'rt qadam yurib, sutrang bo'yoqqa bo'yalgan eshik oldiga bordi. Yana to'rt qadam yurgan edi, deraza oldiga kelib qoldi. Sherzod yotgan 7-chi palata 2 o'rinli edi. Eshik bilan deraza o'rtasi 4 qadam. Ikki tomonidagi devor ostiga ikkita karavat, ikkita tumbuchka qo'yilgan. Bu yerda hamma narsa oq. Devorlar ham, eshik derazalar ham, tumbuchkalar ham. Faqat deraza tokchasida qachorlardir bemorlar qo'ygan choynaklarning sarg'ish izi muhrlanib qolgan. Sherzod deraza pardasini surib tashqariga qaradi. Havo bulutli, kasalxona hovlisi bo'm-bo'sh edi. Qor allaqachon erib ketgan, ammo hali bahor kirmagan. Sovuq urib ketmaslik uchun gullarning ustiga ko'mma qilib qo'yilgan sarg'ish qipiq ham yig'ishtirib olinmagan. Gulzorga to'kilgan bulturga xazon ilma teshik bo'lib, och jigarrang tus olgan. Qish bo'yi qor va yomg'ir suviga to'yib, qorayib qolgan yer mudroq bir kayfiyatda og'ir-og'ir xo'rsinayotganga o'xshaydi. Faqat hali chopilmagan ariqcha chetida unda-bunda ko'rinib qolgan maysa nayzachalari nurli kunlar yaqinligidan darak berib tantana qiladi. Shundoqqina deraza yonida o'sgan bir tup o'rik niholining novdalari shamolda silkinadi. Yaqinlashib kelayotgan bahorni go'yo sezib quvonadi. Sherzod mamnun jilmaydi. Yo'lak tomondan og'ir-og'ir yo'tal tovushi eshitildi. Yo'lakning qoq o'rtasida devor tagidagi yig'ma karavatda ikki bukilib o'tirgan, rangi sarg'ayib ketgan mushtdekkina chol Sherzodning ko'z o'ngiga keldi. Bu bemorni kecha ertalab olib kelishgan. Palatalarda joy bo'lmagani uchun vaqtincha o'sha yerga joy qilib berishgandi. Bugun semiz bemorga javob tegdi. Sherzod uning o'rniga o'sha cholni yotqizishsa kerak deb o'ylagandi. Yo'q. Negadir uni olib kirishmadi. Kimga asrashyapti bu joyni, deb o'yladi Sherzod karavatiga o'tirar ekan. Umuman bu palata qandoq qilib menga tegib qoldi ekan. O'sha kuni kasalxonaga olib kelishganda Sherzod deyarli behush edi. Tashvish har doim qo'shaloq bo'lib yuradi. O'shanda ham shunaqa bo'ldi. Sherzod ertalab bekatdagi do'kondan adabiy jurnalning yangi sonini sotib oldi. Jurnalni varaqladi-yu, tanqid bo'limida bosilgan maqolaga ko'zi tushdi. Maqolada Sherzodning yangi kitobi rosa do'pposlangan edi. Tanqid kimga yoqadi deysiz? Ammo Sherzod tanqiddan o'ziga kerakli fikrlarni ajratib olishga o'rganib qolgan. Uning samimiy tanqidchi do'stlari ko'p edi. Bu maqolada ham to'g'ri gaplar borligini darrov payqadi. Faqat uning dilini boshqa narsa og'ritdi. maqola qochiriqlari, kinoyalar bilan to'la edi. Maqolani Sherzoddan bir yil ilgari universitetni bitirgan, hozir Til adabiyot institutida ishlaydigan fan nomzodi yozgandi. Sherzod qissani chiqarishdan oldin shu tanqidchiga ham o'qitgan. O'shanda u asarni maqtagan edi. Sherzodga shunisi alam qildi. U o'zi ishlaydigan redaksiyaga kirib kelganda ko'ngilsiz fikrlardan boshi shishib ketgandi. Aksiga olib, ishxonada uni yangi dilsiyohlik kutib turgan ekan. Bir kun ilgari u gazetada navbatchilik qilgan edi. Ikkinchi sahifada xato o'tib ketibdi. Allaqaysi zavod planini 130% bajargan ekan, maqolada 0 raqami tushib qolibdi. Zavod planini 13% bajargan bo'lib chiqibdi. Tushdan keyin redaksiyaning umumiy majlisi bo'ldi. Uni rosa savalashdi. Ayniqsa majlis desa o'zini tomdan tashlaydigan muharrir o'rinbosari qattiq urishdi. Sherzod bahona qidirib o'tirmadi. Majlis oxirida unga qattiq hayfsan e'lon qilishdi. Sherzod majlisdan chiqib, to'ppa-to'g'ri Toshkent restoraniga kirdi. U hech qachon yolg'iz o'zi ichmas edi. O'sha kuni ichdi. Avval 200 gram konyak buyurdi. Keyin yana 100 gram. Keyin aroq. U ahmoqona ish qilayotganini idrok etar, lekin hadeb aqlli bo'lishdan ko'ra ora-chora ahmoq bo'lish ham yaxshi degan o'y kallasiga o'rnashib qolgandi o'sha topda. U uyiga qandoq qilib kelganini tasavvur qila olmaydi. Faqat Chilonzordagi uyi oldida taksidan tushgani g'ira-shira yodida bor. Kechasi to'satdan uyg'onib ketdi-yu, yuragi qattiq-qattiq urayotgani, ko'kragi qattiq sanchayotganini, tomog'iga bir narsa tiqilib, bo'g'ilib qolayotganini sezib, ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Avvallari ham shunaqa bo'lib turardi, ammo hech qachon shu safargidek bo'shashib ketmagan edi. U a'zoi badandan muzdek ter chiqib ketayotganini payqadi-yu, chiroqni yoqdi. Yelkasiga paltosini tashlab, qorong'u zinaga chiqdi. Yozuvchilar Sayuzidan unga bir xonali uy berishganiga hali ko'p bo'lmagan. Bu yerga Sherzod yaqinda ko'chib kelgan edi. Pastga tushishga madori yetmadi. Qo'shnilarni tanimaydi. U tavakkal qilib yonbosh tomondagi eshik qo'ng'irog'ini bosdi. Uzoq surishtirishlardan keyin rus kampir eshikni qo'rqa-pisa ochdi. Sherzod ahvolni aytib, tez yordam chaqirishni so'radi. O'z xonasiga qaytib kirdi-yu, emaklagudek borib divanga yiqildi. Uyga oq xalat kiygan kishilar kirib kelganida ularni g'ira-shira ko'rdi. Mana, o'shandan buyon 4 kun o'tdi. Kasalxonaning o'ziga xos qoidalari bor ekan. Bu yerga tushganlar bir xil och havorang, bumaza xalat kiyib yuradi. Bir xil ovqatlanadi. Bir vaqtda yotib, bir vaqtda turadi. Sherzod birinchi marta shifoxonaga tushgani uchun avvaliga kasalxona qoidalariga ko'nik olmay yurdi-yu, keyin o'rgandi. Hozir u ertalab ko'zini ochishi bilan navbatchi hamshira tumbichka ustiga qo'yib ketgan doriga ko'zi tushadi. Tarixda keladigan falikor degan qizil dorini menzurkadagi yana allaqanday suyuqlikni ichib oladi. Nonushtadan keyin bemorlar manipulyatsionnaya degan eshik oldiga qator-qator bo'lib kelishadi. Birov yengini shimarib, birov cholvorini tushirib tayyor bo'lib turadi. Qosh ko'zi popukday, doim kulib turadigan shoira degan dondiqqina juvon bemorlarga ukol qilishga kirishadi. U ninani shunchalik bepisand sanchadiki, o'z ishini shu qadar bemalol qiladiki, har safar Sherzod bir narsani o'ylaydi. Gastronomdagi sotuvchi qiz kalbasani qandoq ushlasa, shoira ham bemorning bilagini shundoq tutadi. Zarracha farqi yo'q. Sherzodlarning palatasiga doktor opa degan vrach qaraydi. Bemorlar ham, hamshiralar ham hamma uni shunday ataydi. Hech kim otini aytib chaqirmaydi. Sochlari duv oqargan, ammo ko'z qarashlari tiydak. Doktor opa har kuni Sherzoddan qandoq ovqatlangani, qandoq uxlaganiyu, hatto nima tush ko'rganigacha sinchiklab so'raydi. Sherzod uning tiyrak ko'zlariga qarab yotadi-yu, ko'nglida minnatdorchilik tuyg'usi aralash allanechuk bir iymanish hissi uyg'onadi. Xuddi restoranga kirib, birovning hisobidan ovqatlangan odamdek qarzdor bo'lib qolayotganga o'xshayveradi. Tushlik o'tib, 2 soatlik majburiy xordiq tamom bo'lgandan keyin kasalxona gavjum bo'lib ketadi. Bemorlar og'izlariga yoqar ovqat olib kelgan kishilar bilan dardlashishga tushadi. Undan keyin kechki ovqat. Sherzod kechki ovqatni eslashi bilan beixtiyor soatiga qaradi. 6 dan sal o'tibdi. Demak, 1 soatcha bor. U qorni ochganidan emas, tartib bilan ovqatlanishi zarurligini doktor qayta-qayta tayinlanganidan shuni o'yladi. Yo'lak tomondan yana o'sha yo'tal tovush keldi. Bu safar chol uzoq to'xtovsiz yo'taldi. U og'ir-og'ir intikar, nafas yetmay xarsillab qolayotgani aniq eshitilib turar edi. Uning sarg'ayib ketgan yuzi, mushtdekkina gavdasi Sherzodning ko'z o'ngida tag'in jonlandi. Nimaga joy bo'sh turib olib kirishmaydi, deb o'yladi u g'ijinib. Kimga saqlab turishibdi? U kasalxonaga tushgandan buyon o'tgan mana shu 4 kun ichida bir narsani sezdi. Bu yerning tartib qoidalari hammaga baravar bo'lsa ham, joy tanlaydigan bemorlar, kasallarning mavqeiga qarab joy taqsimlaydigan odamlar ham bor ekan. Sherzod yotgan palata 2 kishilik bo'lgani uchunmi, boshqa xonadagi ba'zi bemorlar o'ziga hasad aralash g'azab bilan qarayotganini Sherzod sezar. Sezgan sayin g'ash kelardi. Hozir yo'lakdagi cholning yo'talishi uning yonidagi karavat bo'sh yotganini yana bir bor esiga soldi-yu, chidab tura olmadi. Eshikni siltab ochib, yo'lakka chiqdi. Yo'lak chiroqlari yoqib qo'yilgan, tozalab artilgan linolum pol yaraqlab turardi. Sarpoychan, oyog'iga kalish kiyib olgan chol yig'ma karavatda o'tirgancha silkinib-silkinib yo'talar, zo'riqqanidan ko'zlaridan yosh chiqib, burushiq yuzi ko'karib ketgan edi. Nihoyat yo'tal to'xtadi. U o'pkasi g'ijillagancha og'zini kappa-kappa ochib nafas ola boshladi. Yig'ma karavat boshiga suyanchiqli stul qo'yilgan. Stul ustida jo'mragi uchgan choynak bilan stakan turardi. Chol o'tirgan joyida egilib, titroq qo'llar bilan stakanga choy qo'ydi. Entikib-entikib icha boshladi. Sherzod keskin burildi-da yo'lak boshiga bo'lim mudiri deb yozib qo'yilgan eshik oldiga bordi. Bemorlar bu eshikdan ichkari kirishga jur'at eta olmas. Hatto vrachlar ham bo'lim mudirining xonasiga o'ylashib kirishlarini Sherzod bilar. U mudirning o'zini 3-4 marta ko'rgan, ammo otini bilmas edi. Bir zum ikkilanib turdi-da shaxt bilan eshikni ochdi. U mudir allaqachon ketib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Yo'q, ketmagan ekan. Bo'lim mudiri ustiga oq g'ilof qoplangan divan suyanchig'iga suyangancha boshini orqaga tashlab o'tirar. Shuning uchunmi ingichka bo'yni uzun ko'rinardi. U qo'llarini yoniga tashlab olgan, xalatining yelkalari osilib yotar. Yupqa g'ardishli ko'zoynagi yaltirab turardi. Sherzod ostonada to'xtab qoldi. Mudir boshini burib shu tomonga qaradi. Nima gap? 7-chi palatada bitta joy bo'shadi, dedi Sherzod sovuqqonlik bilan. Mudir yuzini o'girdi. Loqayt bosh silkib qo'ydi. Xabarim bor. Yo'lakdagi chol 2 kundan buyon joy kutib yotibdi. Mudir yana Sherzod tomonga boshini burdi. Ko'zoynak ustidan unga sinchiklab qaradi. Ammo tag'in o'sha loqayt ohangda gapirdi. Xabarim bor. Bu gapdan Sherzod yo'lingdan qolma degan ma'noni uqdi. Endi nima bo'ladi? Deb so'radi qovog'ini solib. Endimi? Bo'lim mudiri uzun oyoqlarini yig'ishtirib, shoshilmay o'rnidan turdi. Yarim soatdan keyin kechki ovqat bo'ladi. Ovqatlanib bo'lgandan keyin yotib dam olasiz. U ko'zoynak orqasidan Sherzodga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da, negadir jilmaydi. Kelishdikmi? Bu gap ohangida kinoya ham, shifokorning bemorga muruvvat ham bor edi. Sherzod bir zum esankirab qoldi. Men bilolmay qoldim, dedi ovozi titrab. Palatada bo'sh joy tursa-yu, kasal yo'lakda yotsa. Bo'lim mudiri miyig'ida kulib qo'ydi. Xotirjam bo'ling, joy bo'sh qolmaydi. U sekin-sekin yurib yaqin keldi-da, ko'zoynagi ortidan Sherzodga qattiq tikildi. Yo o'zingizning joyingizni bo'shatib berasizmi? Sherzod bu odam yarim hazil, yarim ermak ohangida gapirayotganini tushundi-yu, bolaligidan qoniga singib ketgan qaysarlik lop etib yuziga tepdi. Bo'pti, bo'shatib beraman. U mudirning ko'ziga tik qarab, chertib-chertib gapirdi. Lekin men yo'lakda yotmayman. Manavi divanga chiqib yotaman. Bo'lim mudiri ingichka yelkalarini silkitib, to'satdan qah-qah urib kulib yubordi. Shunday kuldiki, yupqa gardishli ko'zoynagi siljib ketdi. Ko'zoynagini qo'liga olib, xalatining ko'krak cho'ntagiga solib qo'ydi. Sherzodning yelkasiga qoqdi. Qiziq odam ekansiz, dedi hamon kulib. Ammo endi bu gapni kinoya ohangida emas, samimiy aytdi. Bu bizning ishimiz, birodar. Kasalni biz davolaymiz, siz emas. Bilaman, dedi Sherzod bo'g'iq ovozda. Tanasini davolaysiz, ruhini o'ldirasiz. Mudir birdan jiddiy tortdi. Tushunmadim, dedi qoshini chimirib. Nimasini tushunmaysiz? Sherzod keskin qo'l siltadi. Ikki kundan buyon yo'lakda yotgan odam nega meni tayyor joyga olishmadi deb o'ylamaydimi? Men o'sha zormanda joyga loyiq emas ekanman-da deb ko'ngli cho'kmaydimi? Mudir bir muddat xijolat chekkandek ko'zlarini olib qochdi. Ammo zum o'tmay yuzida yana o'sha tabassum paydo bo'ldi. Ko'p kuyunchak bo'lavermang, dedi yupatuvchan ohangda. Siz bu yerga davolanish uchun kelgansiz. Masala talashish uchun emas. Avval o'zingizning sog'lig'ingizni o'ylang. Boshqasini biz hal qilamiz. Sherzod indamay nari ketdi. Palatasiga yurarkan chol tomonga yana bir bor qarab qo'ydi. Chol endi yo'talmas. G'ujanak bo'lib devorga o'g'irilib yotib olgan edi. Chetdan qaragan odamga u uxlab qolganga o'xshardi. Ammo Sherzod uning uyg'oq ekanini ichki bir tuyg'u bilan his qildi. Shu topda bu odamga hech qanday yordam berish qo'lidan kelmasligini o'yladi-yu, ko'ngli bo'sh-bo'sh bo'lib palataga kirdi. Jahl bilan karavatga o'zini tashladi. Karavat simlari asabiy g'ijirlab ketdi. Shunda to'satdan yuragi tez-tez gursillab ura boshladi. Taxikardiya degani shu bo'lsa kerak-da, deb o'yladi doktordan eshitgan gapini eslab. Bir lahzada madori qurib, peshonasidan sovuq ter chiqdi-yu, o'rniga cho'zildi. Nimaga yana shunaqa bo'lyapti? U deraza tomonga tikilib, yuragining gurs-gurs urishiga quloq solib uzoq yotdi. Deraza ortida oqshom tashvishi bilan jonsarak bo'lib qolgan chumchuqlar tinimsiz chirqillar, yosh o'rikning qizg'ish novdalari hamon qattiq-qattiq silkinar edi. Ikkinchi. Eshik ochilganda Sherzod mudrab yotardi. U ildam qaddini rostladi-yu, ichkari kirib kelayotgan bo'lim mudirini ko'rdi. Mudir xalatining tugmalarini yechib yuborgan, ingichka bo'ynidagi guldor galstugining bog'ichini bo'shatib qo'ygan, tez yurib kelganidan bo'lsa kerak, yonoqlari turtib chiqqan yuzi qizarib ketgan edi. Joyning egasini olib kelayotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi. Sherzod undan ko'z uzmay. Bo'lim mudiri palata o'rtasida to'xtadi-da, eshik tomonga qarab gapirdi. Sayf Soqiyevich, marhamat kiravering. U bu gapni xuddi aziz mehmonni uyiga chorlagan mezbon singari ichki hurmat bilan iymanib aytdi. Egniga yangi paxmoq xalat kiygan, to'rxalta ko'targan kishi ichkari kirdi. Ko'rinishidan u 50 yoshlardan oshgan, ustarida qirtishlangan boshiga moshrang baxmal do'ppi kiyib olgan, yuzlari shinqiragan, ko'zlarining osti salqib turar edi. Jigari kasal bo'lsa kerak, negadir Sherzodning xayoliga eng avval shu fikr keldi-yu, o'rnidan turib salom berdi. Sayf Soqiyevich alik olaymi, olmaymi deb ikkilanib qolganday bir lahza jim turdi-da, qovog'ini solib salom deb qo'ydi. Oho, dimog' masalasi juda baland-ku. Kun bo'yi joyini saqlab turishgani bejiz emas ekan shekilli. Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. Bo'lim mudiri qo'li bilan imo qilib Sayf Soqiyevichga bo'sh karavatni ko'rsatdi. Mana sizning o'rningiz. Choyshablar yangi. Sayf Soqiyevich Sherzodga bir qoshini baland, bir qoshini past qilib qarab qo'ydi. Chamasi u bunoqa yosh bola bilan hamxona bo'lib qolganiga ko'pam xursand emasdi. Bu bizning lyuks palatamiz, dedi bo'lim mudiri jilmayib. Sherigingiz, u boshi bilan imo qilib Sherzodni ko'rsatdi. Sherigingiz yaxshi yigit, xurrak otmaydi. Uning gap ohangida qo'limdan kelsa, bu bolani chiqarib yuborib, sizga palatani bo'shatib berardim-u, ilojim qancha degan ma'no bor edi. Sherzod shuni tushundi. Ijirg'anib yuzini o'girdi. Doktor, dedi kinoyali jilmayib. Sayf Soqiyevichga aytib qo'ying. Kechasi alaxlaydigan odatim bor. Sayf Soqiyevich bu boladan shunchalik betga choparlikni kutmagan bo'lsa kerak, yarq etib mudirga qaradi. Bo'lim mudiri ingichka yelkalarini silkitib kuldi. Eshik oldiga borib, chiroq tugmasini bosdi. Palata yop-yorug' bo'lib ketdi. Mayli, yaxshi dam olinglar. Mudir ostonada to'xtab, Sherzodga yuzlandi. Aytganday, anavi cholni palataga oldik. U ostonada yana bir lahza turdi-da, eshikni yopdi. Mana bu ish yaxshi bo'pti, o'yladi Sherzod mamnun. U qo'llarining barmoqlarini chalishtirib, boshi ostiga qo'yib yotgancha Sayf Soqiyevichning harakatlarini kuzata boshladi. Sayf Soqiyevich yashil to'rxaltaning bog'ichini yechish uchun ancha ovora bo'ldi. Sherzod uni kalta to'mboq barmoqlari asabiylik bilan bilinar-bilinmas titrayotganini ko'rib turardi. Nihoyat chigal tushib qolgan bog'ich yechildi. Sayf Soqiyevich gazeta qog'oziga o'roqlik paxta gulli choynak piyola, yog'och qoshiq, bir banka asal, tish cho'tka, yana allaqancha mayda chuydalarni oldi. Ba'zilarini tumbuchka ichiga, ba'zilarini deraza tokchasiga terib qo'ydi. Sherzod uning salqi qovoqlariga, sarg'aygan yuziyu asabiy harakatlarga razm solarkan rahmi keldi. Bir odamning yo'lakda yotganiyu, bu yerda joy bo'sh turgani uchun bu kishi aybdor emas-ku. O'ziga qolsa, kim kasalxonaga tushkisi keladi? Choy ichasizmi? Dedi u qaddini rostlab. Sayf Soqiyevich qovog'ini solgancha Sherzodga qarab qo'ydi-da, indamay bosh silkidi. Sherzod o'z tumbuchkasidan yaltiroq nikelli choynak, tunuka choy idishni olib, eshik tomon yurgan edi, Sayf Soqiyevich imo bilan to'xtatdi. Choyingiz qanaqa? Dedi bo'g'iq tovushda. Pamil choy. Shoshmang. Sayf Soqiyevich tumbuchkasini ochdi-da, paxta gulli choynagiga bir kaft ko'k choy soldi. Men 95 ichaman. Davleniyam bor. U choynakni Sherzodga uzatdi. Sherzod katak-katak linoleum polli yo'lakdan yurib borarkan, 2 kundan buyon devor ostida turgan karavat yig'ib olinganini ko'rib, tag'in quvondi. Hali kechki ovqat boshlanmagan, oshxonada bemorlar yo'q edi. Faqat deraza oldidagi stol yonida mallasoch farrosh kampir bilan shoira o'tirar, ikkovlari o'rtaga bir tarelka pechenye qo'yib, choy ichar edi. Shoira stol suyanchig'iga yelkasini tashlagancha oyoq chalishtirib o'tirar, xalatining tugmalarini yechib yuborgan, yaltiroq sadafrang kofta ostida bo'liq ko'kraklari bo'rtib turardi. Bugun yana shoira navbatchi ekanda, deb o'yladi Sherzod. Umuman shoira navbatchilik qilmagan kun kam bo'lardi. U goh birinchi qavatda, goh bemorlarni qabul qiladigan bo'limda ishlardi. Sherzod darrov ko'zini olib qochdi. Uning qiziq odati bor edi. Birovning ovqatlanishiga nazar solishni uyat hisoblardi. U tez-tez yurib, burchakdagi titan oldiga bordi. Jo'mrak ostiga qo'yilgan alyumin tog'ora yarmigacha shamaga to'lib qolgandi. Sherzod paxta gulli choynakka shosha-pisha qaynoq suv to'latdi. Zumotmay ikkinchi choynak ham to'ldi. Sherzod ikkala qo'li band bo'lgani uchun jo'mrakni burashga ulgurolmay qoldi. Qaynoq suv choynakdan toshib, tog'oraga to'kila boshladi. Bug' ko'tarilib, Sherzodning qo'li achishdi. Shu ondayoq shoiraning yangroq qahqahasi xonani to'ldirdi. U yugurib kelib, jo'mrakni buradi. Sherzod har ikkala choynakni yaqinroqdagi stol ustiga qo'ydi. Shoira bo'lsa, hamon sharaqlab kular, chiroyli ko'zlari suzilib ketgan edi. Xotin kishi bo'lganingizda eringizdan rosa so'kish eshitarkansiz-da, dedi u paxta gulli choynakning qopqog'ini yoparkan. Sherzod shoiraning ko'zlariga tik qaradi. Men ayol kishi bo'lsam, erga tegmasdim. Nega? Shoiraning ko'zlari hamon tabassumdan yonib turardi. Er yomon bo'ladi. Hammasi-ya? Bilmadim. Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. Har qalay, xotinlar o'z erini hamma erkaklar ichida eng noshud, eng yomoni deb biladi. Shu odam bilan emas, boshqasi bilan yashasam baxtiyorroq bo'lardim, degan gapni o'ylamagan xotin kam bo'ladi. Xuddi bilganday gapirasiz-a? Shoira yasama jiddiylik bilan qoshini chimirdi. Xotinlarning ko'nglidagi gapni siz qayoqdan bilasiz? Bilishim kerak, bilishga majburman, deb o'yladi Sherzod. Ikkala choynakni baravar ko'tarar ekan. Eshik oldiga yetganda burilib qaradi-da kuldi. Bundan oson narsa bormi? Ayollar to'g'risidagi kitoblarni ko'p o'qiganman. Shoiraning ko'zlarida shuh tabassum o'ynadi. Ayollarni shunchalik yaxshi tushunarkansiz, nega xotiningiz sizdan xabar olmaydi? Bo'lsa xabar oladi-da, deb o'yladi Sherzod kulimsirab. Kuzatib yurganini qarang. Bundan chiqdi, men ham yomon er ekanman-da. Sherzod shoiraning parpirab turgan ko'zlariga yana bir bor qaradi-da, yo'lakka chiqdi. Sayf Soqiyevich tumbuchka ustiga gazeta yozib, patir, yaproq-yaproq to'rg'algan qazi tayyorlab qo'ygan ekan. O'tiring, dedi u Sherzodga qaramay. Chamasi boyagi keskinlikning zahri xiyla ko'tarilgan edi. Rahmat. Sherzod samimiy ohangda tashakkur bildirdi. Hozir kechki ovqatga boramiz. Sayf Soqiyevich do'mboq qo'lini siltadi. Banisani ovqati ovqatmi? Sherzod g'ash kelib yuzini o'girdi-da, deraza oldiga bordi. Pishillab ovqatlanishga tushgan Sayf Soqiyevich tomonga qaramaslik uchun derazadan tashqariga tikildi. Allaqachon oqshom tushgan. Ichkaridan yog'ilib turgan chiroq nurida o'rik tanasining bir bo'lagi qorayib ko'rinardi. Hovlida bemorlar sayr qilib yurishgan bo'lsa kerak. Ularning gangur-gangur gaplashish eshitilardi. To'satdan shundoq deraza ortida shovqin surolli kuy yangradi. Shu yerda ham tinchlik yo'q, deb o'yladi Sherzod g'ijinib. U ko'cha-ko'yda magnitofon ko'tarib yuradiganlarni jinidan ham yomon ko'rardi. Deraza oldidan ikkita sharpa sirg'alib o'tdi. Bemorlar xalatini kiyib olgan novcha yigit bilan past bo'yli qiz o'rik tanasiga suyanib turib olishdi. Yigit bir qo'lida kichkina magnetofon ko'tarib olgan, ikkinchi qo'li bilan qizning yelkasidan tutib o'ziga tortar edi. Qiz o'zini olib qochgan bo'lar, ammo chandon qarshilik qilmas, yigitning pinjiga kirib borardi. Narxi arzonlashgan muhabbat, deb o'yladi Sherzod ijirg'anib. Xudo bilsin, ikkovi kecha tanishgan bo'lsa kerak. Bugun o'pishadi, ertaga kasalxonadan chiqqandan keyin bir-birini yo eslaydi, yo eslamaydi. U erkin muhabbat degan gapni noto'g'ri tushunayotgan, sevgidek tabarruk hisni oyoq osti qilayotgan odamlar to'g'risida yozishni ko'pdan buyon o'ylab yurar. Tuyg'ularning arzonlashib ketishiga olib kelayotgan ildizni ko'pdan buyon izlar edi. Hozir ham shundoq deraza ro'parasida bir-birining pinjiga kirib turgan yigit bilan qizni ko'rib shuni o'yladi. Bular qiziq. Tramvayda pista chaqishga uyaladi-yu, o'pishishga uyalmaydi. Nahot muhabbat pista chaqishdan arzon bo'lsa. U keskin burildi-da, hamon pishillab ovqatlanayotgan Sayf Soqiyevich tomonga qaramay joyiga kelib yotdi. Shovqin suronli kuy tindi. Anchadan keyin uning qulog'iga ma'yus, entiktiruvchan bir ohang chalindi. Magnetofondan mayin hind kuyi yog'lardi. Sherzod hind filmlarini yoqtirmas, bir-biriga o'xshash siqa voqealarni ko'rishga toqati yo'q edi. Ammo har safar hind kuylarini eshitganda rohat qilar. Rangorang ohanglarning shu qadar jonbaxshlik bilan uyg'unlashib ketishiga hayron qolardi. Hozir Muhammad Rafiq "Do'st menga xiyonat qildi" deb boshlanadigan qo'shiqni aytar. Qo'shiq sadolari qanotlarini muloyim silkitib derazadan uchib kirayotganga o'xshardi. Sherzod shu kuyni eshitganida har doim nim qorong'u bir bo'shliqda suzib borayotgandek bo'lar. Bu bo'shliqning oxiri ko'rinmas. U qayoqqa ketayotganini o'zi ham bilmay suzib borar. Yuragi tushunib bo'lmas bir to'lqinday istirob chekar. Bu to'lqin aslo tugamaydiganga o'xshar edi. Hozir ham u ko'zlarini yumib yotarkan asablari birdan muloyimlashdi. Deraza ortida o'pishayotgan chillaki oshiq mashqlarni ham, ro'parasida ovqatlanib o'tirgan Sayf Soqiyevichni ham unutdi-yu, kuy mavjiga sho'ng'idi. 3. Sherzod yelkasiga kimdir beozor turkanidan uyg'onib ketdi. Boshi ustida shoira egilib turar. U sochlarini chiroyli turmaklab, kipriklarining chetiga ko'kimtir soya surtib olgandi. Turing, bugun professor Rauf Abdullayevich obxod qiladi, dedi u Sherzod uyg'onishi bilan qaddini rostlab. O'rinlaringizni yaxshilab tartibga solinglar. Tumbuchkaning ustida ortiqcha narsalar turmasin. Sherzod shoiraning jiddiy, keskin gapirishidan bu talab Sayf Soqiyevichga ham o'ziga ham baravar taalluqli ekanini bildi. Shoira eshik oldiga borib burilib qaradi. Deraza peshtaxtasini ham bo'shatib qo'ying. Sherzod qaddini rostlab qo'llarini qattiq-qattiq silkitdi. Tong yorishib ketgan. Derazadan tip-tiniq osmonning bir bo'lagi ko'rinib turardi. Sherzod Sayf Soqiyevich tomonga qarab qo'ydi. Sayf Soqiyevich tumbuchkasini timirskilab elektr ustarasini oldi. Karavatda maykachan qornini qappaytirib o'tirgancha ustara g'ilofini shoshilmay ochdi. "Yaxshi uxlab turdingizmi?" dedi Sherzod xushchaqchaq ovoz bilan. Sayf Soqiyevich Sherzodga bir lahza qaradi-yu, bosiqlik bilan "Durust" deb qo'ydi. Sherzod yuvinib qaytib kelganida Sayf Soqiyevich soqolini olib bo'lgan, palatada shipir isanqirdi. "Assalomu alaykum" dedi Sherzod Sayf Soqiyevichning ko'ziga tik qarab. Sayf Soqiyevichning xiyla sarg'aygan ko'zlarida tabassum paydo bo'ldi. "Va alaykum assalom" dedi dona-dona qilib. "Mullo bo'ling. Mana elakishib qoldik" deb o'yladi Sherzod sochig'ini karavatning yaltiroq kiftiga tashlar ekan. "Donishmandlar to'g'ri aytgan. Birinchi taassurot uzoq esda qoladi-yu, ammo ko'pincha xato bo'ladi. Kecha bu odamni seni betga chopar deb o'yladi, sen uni dimoqdorga chiqarib qo'yding. Aslida ikkovlaring ham adashdinglar. Qattiq olib kelaymi? Dedi u dilkashlik bilan. Har kuni ertalab darvoza oldida yaxshi qatiq sotishadi. Sayf Soqiyevich sochig'ini bilagiga ilib, eshik tomon yurarkan bosh chayqadi. Yo, rahmat. Sherzod xalatini yelkasiga tashladi-yu, ildam yurib vestibyulga chiqdi. Kattakon oynavand eshikni ochib, sementi ko'chib ketgan zinaga oyoq qo'yishi bilan ko'ksini bahor shabadasi to'ldirdi. U hayratlangandek bir lahza to'xtab qoldi. Bunaqa havo bahor endigina boshlanayotgan kezlarda bo'ladi. Kechagi izg'irin shamol o'rni to'satdan iliq, mayin shabada egalladi-yu, butun tabiat yashash zavqidan jumbushga kelgandek, uzundan uzoq cho'zilgan uyqudan uyg'onishga qasd qilgandek birdan jonlandi. Kishining ko'zini qamashtiradigan darajada shaffof tus olgan osmon tag'in ham teranlashib ketganga o'xshaydi. Hali o'zi ko'rinmasa ham nafasi sezilib turgan ko'klam ohanglari quloqqa chalinadi. Qushlar hayajondan entikib qattiq-qattiq sayrashga tushadi. Daraxt shoxlarida erka shamol dutor chaladi. Qayerdadir popanak bosgan to'ngak tagidami, hali suv kelmagan ariq labidami qurbaqa jur'atsiz qurillab qo'yadi. Odamning ruhida shu qadar yengillik paydo bo'ladiki, qanot chiqazib olis ufqlarga uchib ketgin keladi. Sherzod ikki chetida qator teraklar saf tortgan, tozalab supurilgan asfalt yo'lakdan yurib borarkan, vujudida xuddi shu yengillikni his etdi. Xuddi o'sha jarangdor ohanglar qalbini quvonchga to'ldirdi-yu, xalat kiyib yurgan bemorlar ham yaxlit derazalarga oq pardalar tutilgan eski g'ishtin bino ham, osmon ham, olam ham go'zal ko'rinib ketdi ko'ziga. U qo'lida bir banka qatiq bilan palataga qaytib kirganida Sayf Soqiyevich qayta yechinib o'rniga yotib olgan edi. Nima qildi? Dedi Sherzod xavotirlanib. U ko'nglini qizitgan tuyg'ulardan hali xalos bo'lib ulgurmagan edi. Mazangiz qochdimi? U Sayf Soqiyevichning tepasiga keldi. Yo'q. Sayf Soqiyevich xo'rsinib qo'ydi. Professor obxodni bizning palatadan boshlarkan. Hozir nonushtadan keyin kirmaydimi? Qaydam, Sayf Soqiyevich yelkasini qisdi. Professorni zaril ish bilan allaqayoqqa chaqirishgan ekan. Doktor aytdilar. Sherzod yotishi bilan eshik ochildi-yu, oppoq sochlari ustidan oppoq qalpoqchasini qo'ndirib olgan doktor opa, uning ketidan oq xalat kiygan gavdali bir kishi kirib keldi. Professor deb o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. Professor bosh yalang bo'lib olgan, siyrak sochlariga oq oralagan, qoramag'iz chehrasida allanechuk xotirjamlikmi, sokinlikmi, shunga o'xshash ifoda ko'rinib turar. Yirik-yirik ko'zlari teranlik bilan boqar edi. U ikki qo'lini xalatining cho'ntagiga solib olgan, o'ng cho'ntagidan fonendoskopning targ'il rezinka ichagi chiqib turardi. Sayf Soqiyevichni ko'rib bo'lguncha chiqib tursam ham bo'lardi, deb o'yladi Sherzod o'sha tomonga qarab. Sayf Soqiyevich professorga termulib yotar, ko'zlarida shu qadar ma'yus o'tinch, shu qadar iltijo bor ediki, Sherzodning unga beixtiyor rahmi kelib ketdi. To'yda so'yiladigan qo'y qassobga shunaqa tikilsa kerak, deb o'yladi Sherzod xayoliga kelgan bema'ni fikrdan o'zi kulib. Professor xotirjam yurib Sherzodning tepasiga keldi. Sherzod beixtiyor oyoqlarini bir chekkaga surib, o'tirish uchun unga joy bo'shatdi. Professor Sherzodning oyoq tomoniga o'tirishi bilan doktor opa uning kasallik varaqasini uzatdi. Samandarov, dedi u past tovushda. Stenokardiya. 26 fevral kuni tez yordam mashinasida olib kelishgan. Ikki marta kardiogramma qilindi. Doktor opa turgan joyida egilib, professorning qo'lidagi kasallik varaqasiga yopishtirilgan qizg'ish tasmaning bir uchidan tortib yozdi. Patologiya yo'q. Professor tasmadagi egri-bug'ri chiziqlarni diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Boshlandi, deb o'yladi Sherzod professorning har bir harakatini kuzatib yotarkan. Birinchi savol. Hozir sizni nima bezovta qilyapti? Ikkinchi savol. Bolaligingizda qanaqa kasallarga chalingansiz? Uchinchi savol. Ko'pdan beri yuragingiz sancharmidi? Chekasizmi va hokazo va hokazo. Professor kasallik varaqasidan bosh ko'tardi-da, negadir jilmaydi. Shunda burnining usti tirishib, teran ko'zlarida samimiy bir nur porlab ketdi. Uning tabassumi shu qadar dilkash, shu qadar yuqumli ediki, Sherzodning o'zi ham beixtiyor jilmaydi. Vrachlar psixologiyasini ancha yaxshi bilar ekansiz, Samandarov, dedi professor hamon jilmayib turar ekan. Sherzod esankirab qoldi. Qiziq. Bu odam nimani o'ylayotganimni qayoqdan bildi? Degan fikr xayolidan lip etib o'tdi. Beixtiyor ko'zini olib qochdi. Operatsiya degan hikoyangiz menga ma'qul bo'ldi. Professor Sherzodning qo'lini yumshoq kafti orasiga olib, qon tomiriga barmog'ini bosdi. Operatsiya paytida xirurg eng yaqin odamini ham begona hisoblaydi. Deganingiz to'g'ri. Shunaqa qilmasa, ikkilanib qolishi mumkin. Meditsinada ikkilanish mag'lubiyat degan so'z. O'qigan ekanda, Sherzodning ko'nglini birdan quvonch chulg'adi. Vaqt topganini qarang-a. Sherzodning bu hikoyasi jurnalda chiqqan. Har kim har xil fikr bildirgan edi. Hozir u shifokorning o'zidan shunday gap eshitganiga quvonib ketdi. Yana bitta gapingizga to'la qo'shilaman, dedi professor hamon Sherzodning tomir urishini sanarkan. Meditsina sohasida kadrlar tayyorlashga ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Yomon shifokorning qotildan farqi yo'q. Rosti, o'quvsiz doktorlar ko'payib ketyapti. Bunaqalar hamma sohada bor, dedi Sherzod jilmayib. Meditsinada bo'lmasligi kerak. Professor qoshini chimirdi. Menga qolsa, medik bo'lishni havas qiladiganlar avval 1-2 yil kasalxonada ishlash kerak. Murdani ko'rsa, labiga uchuq toshadigan chala mulla vrachlarni ko'rgani ko'zim yo'q. Endi doktor, hozir qaysi institutga borsangiz, tanish bilishning bolasi kiradi. Sayf Soqiyevich yotgan joyda karavatni g'ichirlatib o'nglanib oldi. Shunaqa bo'lganidan keyin iloj qancha? Professor unga vazmin bir nazar tashladi-yu, Sherzodga imladi. Qani o'tiringchi, yurakni eshitib ko'raylik. Uning ko'zlarida yana o'sha samimiy o't porladi. Yozuvchilarning qalbi nozik bo'ladi deyishadi. Yo tanqid qilaverib pishitib qo'yishganmi? Sherzod jilmayib yelkasini qisib qo'ydi. Nahotki tanqidiy maqolalarni ham o'qsa bu odam, deb o'yladi hayron bo'lib. U aniq fan mutaxassislari ko'pincha adabiyot, san'atni chuqur tushunishini bilar, ammo bunchalik deb o'ylamagan edi. Kuragiga fonendoskopning muzdek halqasi tegishi bilan vujudida xushnut bir yengillik sezdi. Qiziq. Har gal doktor opani ko'rganida uyg'onadigan qarzdorlik hissi hozir uni qiynamas. Professor bilan o'zining o'rtasida qandaydir tabiiy bir yaqinlik paydo bo'lganidan shod edi. Shunda u professor gapni bekorga hikoyadan boshlamaganini, o'rtada yaqinlik tug'dirish uchun shunday qilganini birdan tushundi-yu, ko'nglida hayrat aralash quvonchli bir xitob yangradi. "Obba professor ey, ustaligini qarang. Tinchlaning." dedi professor uning ko'nglidan o'tayotgan gaplarni eshitib turganday. "Hayajonlanmang." Sherzod chuqur-chuqur nafas ola boshladi. Anchadan keyin professor fonendoskop tutqichini quloqdan oldi. "To'g'ri. Patologiya yo'q." dedi hamon tik turgan doktor opaga qarab. Doktor opa go'yo Sherzodga emas, o'zining dardi yengillashgandek erkin xursinib qo'ydi. "Kiyinavering." Professor Sherzodga qarab tag'in jilmaydi. "Sizga bir maslahat. Ko'p kuyunchak bo'lavermang. Yurak kasalligi aksariyat ikir-chikir tashvishlardan kelib chiqadi. Uylanganmisiz?" Sherzod indamay bosh chayqadi. Unda ishingiz besh ekan. Uylangandan keyin tashvishlar yana ko'payadi. Hali qiladigan ishlaringiz ko'p. Shuning uchun sal beparvoroq bo'ling. Kelishdikmi? Sherzod fe'lini o'zgartira olishiga ko'zi yetmasa ham istiqdildan va'da berdi. Urinib ko'raman, Rauf Abdullayevich. Yoshlarning kasal bo'lishi eng adolatsiz narsa. Professor Sherzodning yelkasiga ohista turtib qo'ydi. Siz tuzalib ketishingiz kerak. Gavdangizni qarang. U Sherzodning kasallik varaqasini doktor opaga berdi da, Saif Soqiyevichnikini oldi. Professor karavatiga borib o'tirishi bilan Saif Soqiyevichning yuzida yana o'sha ayanchli ifoda paydo bo'ldi. Meni keskidar doktor, dedi u g'amgin tarzda. 8 yildan buyon shu azob. Jigar shishib ketadi. Buyrak og'riydi. Buning ustiga ish ko'p. Ming xil odam bilan muomala qilish kerak. Lechitsa etishga ham vaqt yo'q. Parvo qilmang. Professor xotirjam ovozda Saif Soqiyevichni yupatdi. Univermakning savdo sotig'i direktorsiz ham o'taveradi. Univermakda ishlarkanda. Sherzod shoshilmasdan kiyinarkan Saif Soqiyevich tomonga qarab qo'ydi. Keyin doktor opaga qarab chiqib ketsam maylimi deb imo qildi. Doktor ohista bosh irg'adi. Sherzod karavatini g'ichirlatmaslikka harakat qilib o'rnidan turdi da yo'lakka chiqdi. 4. Sherzod tomirga ukol qildirishni yoqtirmasdi. Hozir ham amallab chidadi. Avvalo kasal bo'lma. Kasal bo'lgandan keyin bu yog'iga chidab ber, deb o'yladi u. Shoira tomiriga nina sanchayotganda. Menga unaqa qaramang, dedi shoira shpritsdan ko'z uzmay. Uning yuziga qizil yugurdi. Surma tortilgan uzun-uzun kipriklari titrab ketdi. Nega? Xalaqit beryapsiz. Sherzod deraza tomonga qarab oldi. Tashqarida quyosh charaqlab yotar. Iliq havodan joni kirgan bemorlar asfalt xiyobonda kezishardi. Nihoyat shoira ninani sug'urib olib, o'rniga paxta bosdi. Rahmat. Sherzod o'rnidan turdi. Xafa bo'ldingizmi? Shoira shpritsni yaltiroq stilizator qopqog'iga tashlarkan Sherzodga tezgina qarab oldi. Shu topda u hammaga ayamay ukol qiladigan dadil hamshira emas, allaqanday yosh qizaloqqa o'xshab qolgan edi. Nega endi? Dedi Sherzod hayron bo'lib. Bilmasam. Qaramang deganimga-da. Shoira unga muloyim nazar tashlab qo'ydi. Borib 15 minut yoting. Glyukoza quygandan keyin albatta yotish kerak. Sherzod palata eshigiga keldi-yu to'xtab qoldi. Deraza oldida moviy jemper ustidan yelkasiga oq xalat ilib olgan ayol turardi. U kattakon jigarrang sumkasidan patir, yashil kastrulka, olma, anor olib deraza tokchalariga terib qo'ydi. Saif Soqiyevich karavatda o'tirib olgancha engashib tumbuchkani titkilardi. Sherzod salom berib ichkari kirdi. Ayol burilib qaradi-da bosh irg'ab salomlashdi. Uning yoshi o'tib qolgan, ammo qosh ko'zidan yoshligida xushsurat bo'lgani ko'rinib turardi. Tanishinglar, dedi Saif Soqiyevich. Kelinoyingiz, bu kishi Sherzodjon. Mana aka-uka yotibmiz xudo deb. Sherzod ayolga yana bir bor bosh silkib qo'ydi-da karavatiga o'tirdi. Voy, qandoq yaxshi. Ayol negadir kuldi. Shunda uning qator-qator tilla tishlari yaraqlab, og'zidan cho'x sachrab ketganday bo'ldi. Avvaliga Sherzod e'tibor bermagan ekan. Ayolning quloqlariga katta-katta oltin baldoqlar osilgan, ikkala qo'lining barmoqlariga qo'sha-qo'sha tilla uzuklar taqilgan, moviy jemperining yoqasidan shoda-shoda marvarid ko'rinib turardi. U tishini ko'rsatmay turganida sezilmagan ekan u og'zini ochgani hamon hamma oltinlar qo'shilib birdan lovullab ketdi. Tillakonidan chiqib kelganmi bu, deb o'yladi Sherzod kinoyali jilmayib. O'zi ham chi 50 ta emas, 32 ta bo'lganiga afsuslansa kerak. O'lsin, dedi ayol Saifsoqiyevichga qarab. Maydam yo'q ekan. Qorovulga bir so'm berdim. Bo'lmasa kirgizmayman deydi. Kechqurun kelasiz deydi. Yashchamagur. U sumkasiga yana bir marta qo'l suqdi-da gazeta qog'oziga o'roqlik ikki bo'lak narsa oldi. Ikki kiyimlik olib kela qoldim, dedi Saifsoqiyevichning ko'ziga kuyunchaklik bilan termilib. Ular endi bittasiga qilib, bittasiga quruq qolsa yaxshi bo'lmas. Sherzod gazeta xirrasidan chiqib turgan atlasning bir uchini ko'rdi-yu, beixtiyor ko'zini olib qochdi. Bunisi mayda taroq, dedi ayol hamon o'sha ohangda. Mana bunisi sarig'idan, o'zingiz bilib berarsiz. Shusiz ish bitarmidi hozir? Obbo, oldi-berdi boshlandimi, deb o'yladi Sherzod ko'ngli g'ashlanib. Indinga 8-mart ekanini to'satdan esladi-yu, hammasini tushundi. Shu yerda ham oshir-oshir. Saifsoqiyevich Sherzodning ijirg'anib turganini payqadi shekilli, jerkib berdi. Mayda gap bo'lma, deb 1000 marta aytdim senga. U sumkasini yig'ishtirayotgan xotiniga bir lahza qarab qoldi-da, qovog'ini solib so'radi. Sirojiddin mashinani nima qildi? Tuzattirgani olib ketdi. Ayol bo'shagan sumkani ko'tardi. O'lsin. Kunora pachoq bo'ladi bu mashina. U Sherzodga yuzlandi-da, hech gap bo'lmagandek og'zidan olov sachratib kuldi. Xo'p, xayr, opovsi. Sherzod indamay bosh silkib qo'ydi. Er xotin chiqib ketishi bilan palata jimjit bo'lib qoldi. Sherzod yuragining yana qattiq-qattiq urayotganini payqab, ko'zlarini yumdi-da, devor tomonga qarab oldi. Endinga 8-mart, deb o'yladi u mayus. Odamlar qiziq. Turli tuman bayramlari tug'ilgan kunlardan shunaqa ustalik bilan foydalanishadiki, hayron qolasan kishi. Qo'sha-qo'sha uzuk taqilgan qo'llari bilan kiyimlik atlasni changallab turgan xotin, shu xotinga hozir hamma ish pulu sovg'a salomlar bilan bitadi deb o'rgatgan Saifsoqiyevich Sherzodning ko'z o'ngiga keldi-yu, ikkovini ham yomon ko'rib ketdi. Palatadagi bo'sh joyni kun bo'yi asrab turishlari-yu, Saifsoqiyevichning universitet direktori ekani, xotini tillaga belanib yurishi-yu, tekinga ish bitmaydi deb o'ylashi, hammasining o'rtasida qandaydir birlik bor edi. Sherzod shularni o'yladi-da, xayolan o'ziga kinoya qildi. Yo'q, birodar, bu safar birinchi taassurotning xato chiqmadi. Saifsoqiyevich bilan sening qoning hech qachon qo'shilmaydi. Anchadan keyin eshik ochildi-da, Saifsoqiyevichning ovozi keldi. Turing, Sherzodjon. Sherzod sekin burilib qaradi. Shundoq katta yozuvchi ekansiz-ku, aytmaysizmi? Dedi Saifsoqiyevich astoydilgina qilib. Buning nima ahamiyati bor? Dedi Sherzod sovuq ohangda. Jayam farqi bor-da, uka. Saifsoqiyevich Sherzodning qo'polligini payqamagandek uning karavatiga kelib o'tirdi. Yozuvchilarchi, ey, Xudo nazar solgan odamlar bo'ladi. Yoshligimda deng, kechalari uxlamasdan kitob o'qib chiqardim. Hoy ahmoq, kitob senga osh bilan non bo'larmidi, deydigan odam yo'q. Qanaqa kitoblar edi? Sherzod istehzoli kulib narroq surildi. Sayfiddin aka joylashib o'tirib oldida qo'l siltadi. Ko'p edi. O'tgan kunlar deysizmi? Ming bir kechayu, Layli Majnun deysizmi? Ana ularni kitob desa bo'ladi. Hozirgilar unaqa o'xshatib yozolmaydi. Mana, Navoiyni olaylik. O'qigan sayin o'qiying keladi. U bir zum peshonasini tirishtirib o'ylab qoldi-da, ko'zlarini yarim yumib yodaki o'qidi. Osmonda bir ho'kiz, nomimish Parvin, birisi qo'yida ko'tarar zamin. Ko'zingni katta och, qo'sh ho'kiz aro, ko'rib qo'y qanchalab eshak yurganin. Ana aql, ana zakovat, dedi u bosh chayqab. Navoiy deb bekorga aytmaganda. Sherzod beixtiyor kulib yubordi. Navoiy deb bekorga aytmagani to'g'ri-ku, lekin bu gaplarni Umar Xayyom yozganda. Qarang. Saifsoqiyevich parvo qilmay Sherzodning yelkasiga qoqdi. Dunyoda eshak mijoz odamlar tiqilib yotganini o'sha pianista ham bilgan ekan-da. Ammo poplagan qistaloq. Ana, o'sha Umar Xayyomlar ham Xudo nazar solgan bandasi bo'lganda. Umar Xayyom odamzodni yaxshi ko'rgan uchun shoir bo'lgan. Sherzod qaddini rostladi. Bir g'arib ko'nglini qila olsang shod, yaxshidir yer yuzin qilgandan obod. Lutfingla bir dilni qul qila olsang, afsaldir yuz qulni qilgandan ozod. Bu gaplarni ham Umar Xayyom yozgan, Sayfiddin aka. Sayf Soqiyevich orzumandlik bilan bosh chayqadi. Obbo qistalog'i, boplaganini qarang. Ipga tizgandek yozadi-ya. Shuning uchun o'qimishli odamlarni yaxshi ko'raman-da. O'zimiz institutni amallab bitirgan bo'lsak ham. Qaysi institutni? So'radi Sherzod uning gapini bo'lib. Savdo institutini-da. Sayf Soqiyevich beparvo qo'l siltadi. Bizning o'qish nima bo'lardi? Yo'lni qilib bitirdik-da. Ya'ni pul tiqib, o'yladi Sherzod uning gapini aniqlashtirib. O'zimiz amallab o'qigan bo'lsak ham ilmning qadriga yetamiz uka. Bizning o'g'il ham aspiranturani bitirgan. Yaqinda kandidat bo'ladi. Yoshligidan tarixga qiziqardi o'zi. Men ham aytaman, hoy bola, ko'zingni och. Kechagi kunni bilmay turib o'lsang ham ertani bilolmaysan deyman. Gapim ma'qulmi? Ha, labbay. Baloku. Sherzod unga diqqat bilan tikilib qoldi. Amallab o'qiganmi, boshqami, baribir baloni biladi. Sayf Soqiyevich Sherzodning e'tibor bilan tinglayotganini darrov sezdi. Jiddiy qiyofada davom etdi. Odamning yoshi o'tgan sayin yangilikni yoqtirmay qoladi. Biz yoshligimizda undoq qilganmiz, bundoq qilganmiz deb karillab yuraveradi. Hammasi bekor gap. Kechagi kun bilan bugungi kunni qo'shmasangiz chetga chiqib qolasiz. Mana siz. U Sherzodning ko'ziga tik qaradi. Yalla ansamblini yaxshi ko'rasizmi? Sherzod uning gapni qayoqqa burayotganini tushunmadi, ammo rostini aytdi. Albatta. Otangizga rahmat. Sayf Soqiyevich uning yelkasiga qoqdi. Men tengi odamlar yomon ko'radi. Nega deganda ashullatchisi likillab turarmish. Bekor gap. Lichna men o'sha bolalarni yaxshi ko'raman. Qadimgi yallama yorimni bugunga moslab aytadi. Hech ham savodsiz emas. Balo bu odam, deb o'yladi Sherzod hamon undan ko'z uzmay. Qolaversa, Sayf Soqiyevich ildam o'rnidan turdi. Men konsertga faqat tomosha ko'rish uchun bormayman. Odamlarning didini, yurish-turishini bilish uchun tushaman. Mana shunisi ham savdo oborotiga kiradi. Ana shunaqa gaplar. Bizni ham anoyi demang-ku. Gap bu yoqda ekanda. Sherzod ichida unga yana tan berdi. Bundan chiqdi, konsert ko'rish ham savdo oboroti uchun anoyi emas. Sayf Soqiyevich o'z karavati oldiga bordi-da, ko'zlarini yiltiratib Sherzodga tikildi. Mana, nasibamiz qo'shilgan ekan, bitta palataga tushib qopmiz. Xudo xohlasa, bu yoqdan chiqqandan keyin akoko bo'lib qolamiz. Chilonzordan pastroqda Mevazor degan joy bor. O'sha yerga borib, Sayfiddin akaning uyi qaysi desangiz, 7 yashardan 70 yashargacha hamma taniydi. Uchastkani katta qilib yuborgan ekanmiz, teatr Navoiy bo'lib ketdi o'zi ham. U o'zining uyi kattaligidan quvongandek yana mamnun jilmaydi. Mevazorda bo'lsa qo'shni ekanmizda, deb o'yladi Sherzod unga sinchkovlik bilan qarab. Ammo indamadi. Qani o'tiring uka. Bir mantiqo'rlik qilaylik. Sayf Soqiyevich tumbuchka ustidagi kastrulkaning qopqog'ini ko'targan edi, murch isi gurkirab ketdi. Sherzodning ko'z o'ngida oltin to'la barmoqlari bilan xamir qorayotgan boyagi xotin paydo bo'ldi-yu, ishtahasi bo'g'ildi. "Rahmat," dedi o'rnidan turib. Xamir ovqatga xushim yo'qroq. Sherzod yo'lakka chiqdi-da, oshxona tomonga burildi. 5. Vaqt soati yetganda odamning tug'ilishi oddiy bir narsa ko'rinadi-yu, o'lim har doim g'ayritabiiy hodisa bo'lib tuyuladi. Aslida odamning o'lishi ham hech gap emas ekan. Sherzod buni shu kuni bildi. U oshxonaga kirib kelganida nonushta oxirlab qolgan, ko'p bemorlar ovqatlanib bo'lishgan edi. Stollar ustida ovqatdan bo'shagan idish tovoqlar turar. Deraza oldidagi stolda 3 ayol o'tirar. Yana bir bemor tuynuk oldida turib ovqat olardi. Sherzod uni uzoqdan tanidi. Bu 3 kun ilgari yo'lakdan palataga olingan o'sha mushtdekkina gavdali chol edi. Sherzod uning 19-chi palataga joylashganini bilar. Kecha uni kirib ko'rgan edi. "Tuzukmisiz ota?" dedi Sherzod yaqin kelib. Chol Sherzodga burilib qaradi-da, kulimsiradi. "Shukr o'g'lim, tuzukman. Doktorlar turib yurishga ruxsat berishdi," dedi tetik ohangda. Chol yap-yangi do'ppi kiyib olgan, cho'qqi soqolini tekislatgani uchunmi, yuziga ancha rang kirib qolganga o'xshar. Ko'zlari tirak boqar edi. Sherzod uning ancha tuzalib qolganidan quvondi. "Yo'talingiz ham qoldimi?" "Shukr, bolam." Chol tuynukdan oshpaz uzatgan tarelkani olarkan Sherzodga mamnun qarab qo'ydi. "Binoydek bo'lib qoldim. Yuring, birga ovqatlanamiz." "Bo'pti." Sherzod chol ketishi bilan tuynukka ro'para bo'ldi. "Keldingmi, azamat?" dedi semiz oshpaz rus kampir dilkashlik bilan sensirab. "Bugun senga shirguruchning eng mazali joyidan olib qo'ydim." "Rahmat, Masha xola." Sherzod ham dilkashlik bilan shang'illadi. "Sariyog'ini ikki hissa bersangiz ham yo'q demayman." "Sendan sariyog' u yoqda tursin, qizimni ham ayamayman." Oshpaz kampir shirguruch to'la tarelkani tuynukdan uzatdi. "Yo'qligi uchun aytyapsiz-da, qizingiz bo'lsa noz qilardingiz," dedi Sherzod tuynukdan uzoqlasharkan xushchaqchaq ohangda. U tarelkasini olib, chol o'tirgan stolning bir chekkasiga joylashdi-da, endi o'rtadagi nonga qo'l uzatgan edi, to'satdan cholning qoshig'i stol tagiga taraqlab tushdi. Sherzod beixtiyor cholga qaradi. Cholning rangi dokadek oqarib ketgan, ko'zlari olayib, boshi orqa tomonga og'ib borardi. U shu lahzadayoq o'tirgan stuli bilan chalqancha yiqila boshladi. Sherzod sakrab turib, uning yelkasidan ushlab qoldi. Cholning boshidagi yangi chust do'ppisi bir chekkaga uchib ketdi. Deraza oldida o'tirgan ayollar chinqirib yuborishdi. Zum o'tmay shpriz ko'targan shoira, uning ketidan ko'zoynakli bo'lim mudiri yugurib kirdi. Shoira titroq qo'llari bilan cholning bilagiga ukol qilarkan Sherzodni turtdi. "Qoching, keting, qo'rqasiz." Ammo Sherzod qo'rqishga ham ulgurmadi. Ko'zoynakli bo'lim mudiri cholning tomirini ushlab ko'rdi-da, ikkinchi shprisni tayyorlayotgan shoiriga qarab bosh chayqadi. "Hojati yo'q. Undan ko'ra marhumning uydagilariga xabar qilishsin." Sherzod seskanib cholga qaradi. U boshini orqaga, stul suyanchig'iga tashlagancha yotar, ko'zlari ochiq turar, xuddi shiftda o'rmalab yurgan bir narsani tomosha qilib o'tirganga o'xshardi. Yerda esa uning yangi chust do'ppisi to'ntarilib yotar edi. "Keting," dedi shoira Sherzodni yana turtib. Uning ikki ko'zi jiqqa yosh edi. Sherzod bu ayol o'limlarni ko'raverib ko'zi pishib ketgan bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Shoiraning hozirgi holatini ko'rib hayron qoldi-yu, birdan o'zining ko'ziga ham yosh quyilib keldi. Bu odam dunyoga kelib nimani ko'rdi ekan? Aqlini tanigandan buyon ishlagan, bola chaqa qilgan, ularni boqaman deb tinim bilmagan. Mana endi ketdi. Hammasi tamom bo'ldi. Hozirgina u bor edi. Endi yo'q. Hammasi bir kiprik qoqqulik fursatda o'tib ketdi. Tug'ilishi-yu, esini tanishi, quvonch tashvishlari-yu, o'limi. Qiziq. Odamning umri shuncha qisqa-yu, tipirchilashi olamni tutadi. Go'yo dunyoga ustun bo'ladigandek. Sherzod yo'lakdan sekin-sekin o'tib borarkan, vujudini teran bir xotirjamlik egallagan edi. "Hayotingdan nolisang, go'ristonni ziyorat qil," degan gapda hikmat ko'p. 6. Tabiat ham qiziq. deb o'yladi Sherzod vestibyulning oynavand eshigi oldida turarkan. Xotinlarning bayramida bir tegajog'lik qilmasa ko'ngli joyiga tushmaydi. Har yili 8-martda yo qor yog'adi yo yomg'ir. Bugun ham tong sahardan yomg'ir quya boshladi. Havoning avzoyiga qaraganda hali veri tinadiganga o'xshamasdi. Ammo bu yer ko'kni toliqtiradigan ezma yomg'ir emas. Ko'klam nafasining qanotiga osilib kelgan mayin, iliq tomchilar edi. Sherzod eshikka yelkasini tiragancha hovlini tomosha qilardi. Yomg'ir tinimsiz shovullar, sementi ko'chgan zinaning shundoqqina yonidagi zang bosgan tunuka tarnovdan loyqa suv otilib chiqar. Asfalt yo'lakda ilang-bilang sarg'ish iz qoldirib, narroqdagi ariqchaga quyilar, shiddatli oqimga qo'shilib ketardi. Ariqcha qirg'oqlarida endigina olamga kelib, ko'z ochgan maysalar atrofida ro'y berayotgan voqealarga hayratlanib tikiladi. Xiyobon chetidagi terak shoxlarga bahor yomg'irining jonbaxsh kuyiga mast bo'lib, muloyim chayqaladi. Namxush havoda qish uyqusini tark etgan tuproqning mayin isi ohista qanot qoqadi. Oq xalatini boshiga yopinib olgan bir ayol yo'lakdan yugurib nariga korpus tomonga o'tdi. Qalin platforma poshnalarining shipillagan tovushi bir lahzada tinib, yomg'irning allalovchi ohangiga singib ketdi. Sherzod bir zum ikkilanib turdi-da, paxmoq xalatiga yaxshilab o'ranib olganicha tez-tez yurib zinadan tushdi. Shu ondayoq sochlari orasiga yomg'ir tomchilari sizib kirayotganini sezdi. U suv sachratmaslik uchun ehtiyotlab qadam tashlar. Shu topda palatalardan o'ziga turli tuman odamlar tikilib turganini his etardi. Bunaqa paytda odam deraza oldiga kelib tashqarini tomosha qilishni yaxshi ko'radi, deb o'yladi u ataylab sekin yurib borarkan. Demak, meni ham tomosha qilishyapti. Ichkarida masxara qilib kulishayotgan bo'lsa kerak. U temir panjarali darvoza oldiga yetguncha yerkalari jiqqa xol bo'lib ketdi. Qorovulxonadan o'tib tashqariga chiqdi. Hamma yomg'irdan qochgan bo'lsa kerak, ko'chada yo'lovchilar siyrak, ammo mashinalar to'xtovsiz o'tib turar. G'ildiraklar asfalt yo'lda tinimsiz sharillar, ko'cha yuzida simyog'ochlar aksi yaltirab ko'rinardi. Sherzod 20 qadamcha naridagi bozorcha tomonga yurdi. Chamasi kasalxona yaqinidagi bu bozorcha o'zidan o'zi paydo bo'lgan. Keyinchalik bir qator rasta qurilib, ustiga rangdor plastmassa shifer yopib qo'yilgan edi. Bu yer ertalablari gavjum bo'lar, bemorlar qatiqmi, qaymoqmi, olmami, xullas ko'ngillari tusagan biron narsani xarid qilar edilar. Hozir vaqt peshindan oqqani uchunmi, bozorchada odam sirak edi. Har doim olma sotadigan sirak soqolli chol bir chekkada mudrar, narroqda baxmal nimcha kiygan xotin oldiga bir dasta rediska qo'yib o'tirardi. Darrov rediska katta bo'lib qopti, deb o'yladi Sherzod rasta oldiga kelib. Rastaning narigi chetida tivit ro'mol o'ragan kampir o'tirar. Uning oldida ichiga yarimlatib suv solingan alyumin tovoqchada ixcham qilib bog'langan binafshalar yashnab turardi. Sherzod xuddi shuning uchun bu yerga kelgandi. U ildam bordi-da, tanlab-tanlab ikki bog' binafshani tog'orachadan oldi. Binafshaning soch tolasidek nozik, oqish bandlardan suv tomchilab turardi. Sherzod chechaklarni dimog'iga yaqin keltirishi bilan bahor isidan qalbi hayajonga to'lib, boshi aylanib ketgandek bo'ldi. Har yili u binafsha hidlaganida bolaligini, qishloq chekkasidan oqib o'tadigan tiniqsoy bo'ylardan binafsha tergan damlarini eslar edi. Hozir ham shunday bo'ldi. Binafshaning mayin isi ilk bahor kabi tiniq, sokin kunlarni eslatdi-yu, beixtiyor jilmaydi. Tivit ro'mol o'ragan kampirga pul berdi-da, bozorchaning timosidan chiqdi. Yana sochlari orasiga iliq tomchilar sizib kira boshladi. Endi u tez-tez yurib qorovulxonadan o'tdi. Kasalxona yo'lagiga kirdi. Manipulyatsionnaya degan eshikni qiya ochib qaradi. Shoira yo'q. Deraza oldida oq mato yopilgan stol ustida stilizator biqillab qaynar. Zichlab berkitilgan qopqog'i ostidan bug' chiqib, deraza oynasining bir ko'zi xira tortib qolgan edi. Sherzod sekin ichkari kirdi. Binafshaning bir bog'lamini stol ustiga, stilizatordan ancha beriga qo'ydi. Keyin xuddi o'rinsiz ish qilgandek tez-tez yurib chiqib ketdi. Endi doktor opani qutlash qolgandi. Nima deb kiraman? Deb o'yladi u vrachlar kabinetining eshigi oldida to'xtab. Sizga binafsha olib keldim deymanmi? Sherzod bir zum ikkilanib turdi-da, tavakkal qilib eshikni siltab tortdi. Devor ostidagi divanda doktor opa o'tirar. Beriroqda esa bashang kiyingan, jingalak sariq sochli yigit turardi. Vrachlardan birortasi bo'lsa kerak, deb o'yladi. Sherzod unga qarab. Xona o'rtasida cho'g'day qilib kiyintirib qo'yilgan bolakay g'oz-g'oz turar. Bu rus yigitning o'g'ilchasi bo'lsa kerak. Uning ham sochlari sariq, qo'ng'iroq-qo'ng'iroq bo'lib chakkasiga tushgan, moviy ko'zlari porlab turardi. Eshik ochilishi bilan bolakay yonboshi bilan burilib qaradi-da, qizil botinkasini tap-tup bosib shu tomonga 2-3 qadam qo'ydi. Ammo eshikka yetmay o'tirib qoldi. Doktor opa bilan rus yigit qahqah urib kulib yuborishdi. Yigit ildam kelib bolani ko'tarib oldi. Sherzod ham beixtiyor jilmayib ichkari kirdi. Iymanib binafshani uzatdi. Doktor opa binafshani ohista hidladi-da, ko'zlarida hayajon bilan Sherzodga tikildi. "Rahmat," dedi sekingina. "Binafshani juda yaxshi ko'raman." Bolakay dadasining qo'lidan tushishi uchun hadeb chinqirib, oyoqchasini tippillatar edi. Sherzod uning harakatlaridan zavqlanib, yana jilmayib qo'ydi-da, sekin yo'lakka chiqdi. U endi o'z palatasiga burilgan edi, yo'lak boshida baland ovoz yangradi. "Yozuvchilarga alangali salom." Sherzod ovoz egasini tanidi-yu, quvonchdan entikib ketdi. "Abduvohid," dedi u yo'lakdan yugurib borarkan pichirlab. Vestibul eshigi oldida sariq plash kiygan, shapkasini bostirib olgan Abduvohid quchoq ochib turar. Chamasi ichkariga otilib kirgisi kelardi-yu, xalati yo'qligi uchun botin olmasdi. Sherzod bu yigit bilan birinchi kursda paxta terimiga xashirga borishgandayoq do'stlashib qolgan. Abduvohid toshkentlik bo'lgani uchun ularnikiga ko'p borgan, uning keksa onasi Sherzodni qiyomatlik o'g'lim der edi. O'qishni bitirgandan keyin ikkovlari bir joyda ishlaydigan bo'lishganda o'zlaridan ko'ra ko'proq shu keksa ayol quvongan edi. Sherzod yugurib bordi-yu, Abduvohidni dast ko'tarib oldi. Abduvohidning ixcham gavdasi havoda muallaq osilib qolgan, ko'zlari kulgudan qisilib ketgan, undan yomg'ir hidi anqib turardi. "Qo'yvor ovsar, belni sindirding-ku," dedi kuchanib. "Kim aytadi seni kasal deb?" Sherzod do'stining yuzi zo'rqqandan qizarib ketganini ko'rib, sekin yerga qo'ydi. "Hech ham kasalga o'xshamaysan-ku." Abduvohid bir qadam orqaga chekinib, uni boshdan oyoq kuzatib chiqdi. "Qandoq qilib bu yerga tushib qolding?" "Hayronman," Sherzod kuldi. "Olib kelib tiqib qo'yishdi." Sherzod vestibulda odamlar gavjumligini, bosinqi g'ovur-g'ovur avjiga chiqqanini endi payqadi. Devorlarga pashshaga qarshi kurash choralari-yu, eski afishalar ilib tashlangan mana shu vestibul har kuni kechqurun gavjum bo'lib ketardi. Hozir ham bemorlar og'izlariga yoqar ovqat olib kelgan yaqin kishilar bilan chekka-chekkada suhbatlashib o'tirishardi. Sherzod Abduvohidni burchakdagi skameykaga boshladi. "Bu yoqqa tushganingni nega xabar qilmading?" dedi Abduvohid Sherzodning ko'ziga tik qarab. "Qidirmagan joyim qolmadi-ku." Uning xiyol qisqiroq ko'zlari jiddiy boqar, ovozida qat'iyat bor edi. Sherzod uning yelkalari osilib yotgan xol plashiga, bilinar-bilinmas siyrak soqol o'sgan ingichka iyakiga, asabiylik bilan chimirilgan qoshiga qarab turarkan o'zini aybdor his etdi. "Bir og'iz qo'ng'iroq qilib qo'ysang, asakan ketarmidi?" dedi xayolan o'zini qo'yib. "Do'sting bo'lganidan keyin ranjiydi-da." "Mototsiklda keldingmi?" dedi. Abduvohid bultur Yava mototsikli sotib olgan. Undan ora-chora Sherzod ham foydalanib turardi. Abduvohid kulib yubordi. "Bu gapning u gapga nima daxli bor, o'sar? Mototsikl minsang tuzalib qolarmiding? Ko'rib turibsan-ki, otdayman. Sherzod qo'llarini yozdi. Redaksiyada nima yangiliklar? Tinchlik. Abduvohid plashining etagini qayirib, shimining cho'ntagidan sigaret oldi. Namiqqan sigaretni labiga qistirdi. Gugurt chizay deb turgan joyida birdan to'xtab qoldi. Bu yerda chekish mumkinmasa, dedi sigaretni qaytib joyiga solarkan. U bir zum jimib qoldi-da, ishxonadagi yangilikni aytdi. Muharrir seni 3-4 marta yo'qladi. Sherzod muharrir o'ziga ko'pincha jiddiy ish topshirishini bilar edi. Yana nima gap ekan deb o'yladi Abduvohiddan ko'z uzmay. Negaligini aytmadimi? Bir shikoyat kelgan. Feliton bob xat. Men feliton yozmayman. Muharrirga aytib qo'y, dedi Sherzod keskin ohangda. Boshqa odamga topshiraversin. U chindan ham feliton yozmagan. Bundan keyin ham yozmoqchi emasdi. 10 ta felitondan bitta hikoya yozgan yaxshi, derdi u. Shikoyat sening qishlog'ingdan kelgan, dedi Abduvohid o'ylanib. Nima qipti? Bu yog'ini so'rasang, hali teatr masalasidagi ishim ham chala yotibdi. U nima uchun odamlar teatrga qiziqmay qo'yganini ko'pdan buyon o'ylab yurar. Shu masalani sinchiklab o'rganmoqchi edi. Bu borada Abduvohid bilan ko'p bora maslahatlashgandi. O'zing bilasan, Abduvohid qo'l siltadi. Ertaga oyim kelmoqchilar, dedi u anchadan keyin. Nima olib kelsinlar? Sherzod uning ko'ziga qarab qo'ydi-da, yelkasiga musht tushirdi. Seni yetaklab kelsalar bo'ldi. Valaqlashib o'tiramiz. Ayiqqa o'xshaysan-a, dedi Abduvohid yelkasini ishqar ekan, aftini bujmaytirib. Tag'in bu kasalmish. Ikkovlari bir-biriga qarab shodon kulib yuborishdi. Bu o'sha studentlik damlardagi singari beg'ubor kulgi edi. 7. U g'ira-shira qorong'ulik cho'kkan yo'ldan borayotganmish. Kun botar pallasimi, tong otarmi, xullas shunaqa g'ira-shira payt emish. Yo'lning ikki tomoni qalin chakalakzormish. Bu joylardan qachondir o'tganmish u, qayerda ketayotganini baribir eslay olmasmish. Oldinda chakalakzor ichkarisida birdan Abduvohid paydo bo'pti. U maykacham bo'lib olganmish. Boshida yap-yangi chust do'ppisi bormish. Abduvohid qachon sochini oldiribdi, do'p kiymasdi shekilli, deb o'ylanmish Sherzod hayron bo'lib. U do'stini chaqirsa, ovozi chiqmasmish. Ketidan yugurmoqchi bo'lgan ekan, oyoqlari yurmay qolibdi. Shu payt Abduvohid to'satdan chust do'p kiygan cholga aylanib qolibdi. Bir zum to'xtabdi-da, boshi o'zidan o'zi bir yoqqa og'ib, ko'zlari olayib ketibdi. Chust do'ppisi boshidan uchib yerga tushibdi. Tush ko'ryapman-ku, tush, deb o'yladi Sherzod o'zini yupatib. Tushdan ham qo'rqadim odam. Endi u palatada yotganini, hozir hammasi o'tib ketishini bilar, ammo hamon oyoq qo'lini qimirlata olmasdi. Nari borsa, bir necha soniya davom etgan mana shu holat uni ayniqsa qiynoqqa soldi. Kishi uyg'onsa, es-hushi joyida bo'lsa-yu, qimirlay olmasa, bundan ortiq azob yo'q ekan. Nihoyat yonboshiga ag'darildi. Chuqur-chuqur nafas oldi. Peshonasidan chiqqan sovuq terni artdi-da, yotgan joyida cho'zilib tumbuchka ustidagi choynakning jo'mragidan sovuq choy ichdi. Palata nim qorong'u. Eshik tepasidagi oynadan yo'lakdagi chiroqning shulasi tushib turardi. Karavatning nikel kifti yaltirar. Tashqarida shamol guvullar edi. Sayf Soqiyevich oq g'ilof qoplangan adyolni yelkasiga tortgancha xotirjam uxlar. Og'zi ochilib qolgan edi. "Menga nima bo'ldi?" dedi Sherzod pichirlab. "Yana tormozlanish bo'lyapti shekilli." Sherzod ilgari ham shunday xushsiz ahvolga tushgan edi. Qaysi kuni Rauf Abdullayevich yana kirganda Sherzod shuni aytib berdi. "Qo'rqmang," dedi o'shanda professor Sherzodni yupatib. "Bu miya charchashidan bo'ladi. Kishi uxlayotganida miya tormozlanadi. Uyg'onganda hamma nuqtalar yana ishga tushib ketadi. Ba'zi tugunchalarning tormozlanish reaksiyasi sal cho'zilishi mumkin. Shunda kishi bir muddat harakatlanmay qoladi. O'ylamang. Odam o'ylamasa, kalla nimaga berilgan?" Sherzod karavatni g'ichirlatib chalqancha yotib oldi. Biron daqiqa o'ylamay turish mumkinmi? Yomon tushdan xira narsa yo'q. Shirin tush ko'rayotganda uyg'onib ketsangiz, harchand uringan bilan davomini ko'ra olmaysiz. Qo'rqinchli tush bo'lsa, o'zingizni chalg'itishga ming uringaningiz bilan qaytarilaveradi. Sherzod Sayfsoqiyevichning tumbichka ustida turgan moshrang do'ppisini ko'rdi-yu, tag'in o'sha marhum cholning chust do'ppisi xayolidan nari ketmay qoldi. U ko'zlarini yumgan edi, nazarda yana o'sha chol paydo bo'ldi. O'shanda shoira uni haydagani bejiz emas ekanda. Uxlash kerak. Hali uyqu dori so'rasam bo'larkan. Qiziq. Bugun kim navbatchi ekan? Kim bo'lsa ham shu paytda bezovta qilish yaxshi emas. Sherzod yotgan joyida deraza tomon qarab qo'ydi. Tashqarida hamon shamol guvullar. Havo ochilib ketgan, to'lishib qolgan oy derazadan mo'ralab turar. Novdalarda g'unchalarni bo'rtib turgan o'rik shoxlari qattiq silkinar edi. U derazadan ko'z uzib yana Sayf Soqiyevich yotgan tomonga qaradi. Sherzod uni hech qachon bosh yalang ko'rmagan edi. Hozir uning tekis qirtishlagan boshi ikki xil rangda ekanini payqadi. Peshonasining usti qizg'ish, tepasi do'ppi ostida qoladigan qismi esa oppoq gardish bo'lib qolgandi. Karamga o'xshaydi, deb o'yladi Sherzod miyig'ida kulib. Zax joyda uzoq yotgan karamning yerga tegib turgan bo'lagi shunaqa oqarib qoladi. Sherzod o'zining xayoliga kelgan fikrdan o'zi kulib qo'ydi. Hikoyaga yaxshi detal bo'lar ekan. U Sayf Soqiyevichning lablari juda qalin ekanini endi payqadi. Sayf Soqiyevich hamon chalqancha yotar, chuqur-chuqur nafas olar, terlab ketgan edi. Sherzod bundan atigi bir necha soat oldin bo'lib o'tgan voqeani esladi. Sherzod kechqurun kasalxona hovlisini aylanib palataga qaytdi-yu, o'zining karavatida o'tirgan yigitga ko'zi tushdi. Yigit qora kostyumni ustidan xalat yopinib olgan, tuguni katta guldor galstuk taqib, yaltiroq qora tuflili oyog'ini chalishtirgancha Sherzodning karavatida bemalol o'tirardi. Sarg'ish plashni ikki buklab Sherzodning karavatiga tashlab qo'ygandi. O'zining o'rnida yonboshlab yotgan Sayf Soqiyevich Sherzod kirishi bilan yigitni tanishtirdi. Mana mulla Sirojiddin ham keldilar. Sirojiddin keskin qo'zg'alib o'rnidan turdi. Sherzodning kaftini ingichka, ammo chayir barmoqlari orasiga olib qisarkan kulib qo'ydi. Sizning kitobingizni o'qiganman. Sherzod qaysi birini deb so'rab o'tirmadi. Tuzalib qoldingizmi? Dedi Sirojiddin dilkashlik bilan. U otasiga juda o'xshardi. Dumaloq yuzi ham, qalin lablari, erta siyraklashgan sochlari ham xuddi dadasining o'zi edi. Faqat ko'zlari boshqacharoq. Uning ko'kish kulrang ko'zlari quv tabassum aralash ehtiyotkorlik bilan boqardi. Rahmat, dedi Sherzod unga qattiq tikilib. Bizning boboy zeriktirib qo'ymayaptilarmi sizni? Dedi Sirojiddin otasi tomonga imo qilib. Ammo gaplashsangiz ko'p hayotiy detallar o'rganasiz. Boboyda gap ko'p. Sherzod o'z onasini kampir, otasini boboy deb ataydigan odamlarni yomon ko'rar, borib turgan hurmatsizlik deb bilardi. Tarixchimisiz? Dedi boboy haqidagi gapni to'xtatish uchun. Aspirantura bitgan. Endi ishimni muhokamaga qo'ymoqchiman, dedi Sirojiddin darrov jiddiy tortib. Keyin otasiga qaradi-da qo'shib qo'ydi. Domlamga uchrashmoqchi edim. Mashinada keling deganlar. Boraver o'g'lim, boraver, dedi Sayf Soqiyevich o'rnidan turdi. Domlanga salom aytib qo'y. Domla o'zlari ham kelib qolsalar kerak. Kecha birga boramiz degan edilar. Ovora bo'lmasin. Mening undan ginam yo'q. Ish ko'p odam, dedi Sayf Soqiyevich yupatuvchan ohangda. Xayr. Sirojiddin Sherzodning qo'lini chayir barmoqlari bilan mahkam qisdi-da eshikni ochdi. U tuflisiga nag'al qoqtirgan bo'lsa kerak, yo'lakda qadam tovushlari anchagacha qattiq qarsillab eshitilib turdi. Dadasiga o'xshar ekan, deb o'yladi Sherzod Sayf Soqiyevichga qarab. Puxtagina yigit ko'rinadi. U devor tomonga ag'darilib yotdi. Uxlash kerak, dedi u yana pichirlab. Odam uchun uyqusizlikdan ortiq azob bo'lmasa kerak. Ilgarilari birov uxlolmadim desa, Sherzod hayron qolardi. O'zi kechalari alla-pallagacha yozib o'tirar, har kecha 40-50 sahifa yozgan paytlari ham bo'lardi. Keyin esa o'rniga yotardi-yu, dong qotib uxlab qolardi. Tong saharda yana odatdagidek turib ketar, hech nima bo'lmagandek ishiga boraverardi. Hozir u shularni o'ylarkan, yana fikri chalg'ib boshi g'uvillay boshladi. U ko'zlarini chirt yumdi-da, tashqarida g'uvillayotgan shamolga quloq soldi. Shu topda butun tabiat jim qolib, shamol tovushini eshitayotganga o'xshardi. Bora-bora Sherzodni uyqu elita boshladi. Xuddi shu payt eshik g'iqillab ochilganday bo'ldi. Sherzod yana ko'zini ochsa, uyqusi uchib ketishidan cho'chib, indamay yotaverdi. Ammo eshik yana ham katta ochildi shekilli, uning ko'ziga chiroq nuri tushdi. Xonada atir hidi gurkirab ketganday bo'ldi. Sherzod beixtiyor boshini ko'tardi. Qiyo ochiq eshik oldida shoira turardi. U xalatining tugmalarini chala o'tkazgan, yoqasi ostida pushtirang ich ko'ylagining nafis gajimi ko'rinib turar. Doim turmaklab yuradigan sochlarini tashlab yuborgan edi. Bugun ham u navbatchi ekanda, deb o'yladi Sherzod negadir quvonib. Shoira jim degandek ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdi-da, ohista ichkari kirdi. Sherzod beixtiyor qaddini rostlab, yostiqqa suyangancha o'tirib oldi. Shoira silliq oyoqlariga kiyib olgan yumshoq shippagini unsiz bosib yaqin keldi-da, Sherzodning tumbuchkasi oldidagi stulga o'tirdi. Nafis atrisi Sherzodning dimog'ini qitiqladi. "Nega uxlamayapsiz?" dedi shoira shivirlab. "Bilmadim," dedi Sherzod ham past ovozda. "Uyqum o'chib ketdi." "Menga qarashib yubormaysizmi?" shoira yana o'sha sirli tarzda shivirladi. "Mayli." Sherzod yo'lakka chiqib, palata eshigini yopishi bilan shoira devorga suyanganicha yelkalari silkinib, piqillab kulib yubordi. Sherzod hayron bo'lib to'xtab qoldi. "Nega kulasiz?" "Qiziqsiz," dedi shoira kulishdan to'xtab. Uning chiroyli ko'zlari yoshlanib ketgandi. "Hech bo'lmasa, nima ishligini ham so'ramaysiz." "Odamni jinni qiladi bu," deb o'yladi Sherzod o'zining ahvoldan o'zi kulib. "Yostiqqa kislorod to'ldirib kelish kerak." Shoira endi jiddiy qiyofada pichirladi. "Borasizmi? Bitta o'zim qo'rqayapman." "Xo'p," dedi Sherzod qovog'ini solib. Shoira uning tumshayib olganini payqadi shekilli, yana jilmaydi. "Ketdik." Yo'lak yorug', linolum pol yaraqlab turar. Palatalardan bemorlarning xurrak tovushi, ingragani eshitilardi. Vestibuldan o'tib, chap tomondagi nim qorong'u yo'lakka burildilar. Shoira oldinda tez-tez yurib borardi. Sherzod uning silliq, domboq oyoqlarini ko'rib kelardi. Ular yo'lakning oxiridagi pastak eshik oldiga yetdilar. Sherzod berroqda to'xtab kutib turdi. Shoira eshikka kalit solib ochdi-da, ichkari kirdi. Sherzod uning chiroqni yoqishini kutib poylab turdi. Ammo u hadeganda chiroqni yoqmas edi. Nihoyat ichkaridan uning ovozi eshitildi. "Kiravering." Sherzod xuddi sehrlanganday eshikdan kirdi-yu, shoiraning ro'parasida to'xtab qoldi. Shoira nim qorong'u xonaning o'rtasida turar. Xalatining ko'ksi yana ham ochilib ketgan. Ko'zlarida o't yonardi. "Men xursand bo'ldim," dedi u hayajonli tovushda. Sherzod tushunmadi. "Nimaga?" Shoira jilmaydi. "Nimaga bo'lardi? Binafshaga." Oxirgi so'zini u allanechuk erkalanib ta'kidlab aytdi. "Bilasizmi, menga hech kim binafsha sovg'a qilmagan edi. Gul berishgan u, ammo binafsha hadya qilishmagan." Shoira jimib qoldi. Sherzod sukunat cho'kkan xonada uning entikib nafas olayotganini eshitib turardi. O'zining ham yuragi gursillab ketdi-yu, beixtiyor bir qadam yurdi. Shu andayoq shoiraning titroq qo'llari bo'yniga chirmashganini, qaynoq lablari labini yondirib yuborganini sezdi. Uning yoyilib ketgan sochlari Sherzodning yuziga tegib qitiqlar. U allanechuk begona, ammo nafis bir isdan mast bo'lib qolganga o'xshardi. "Siz beparvosiz," dedi shoira qattiq pichirlab. "Hech nimani bilmaysiz." Sherzod esankirab qoldi. U shoiraning tarang, bo'liq ko'kraklari ko'ksiga yopishganini sezib turar, ammo gapira olmasdi. U boshi aylangandek bir zum garangsib turdi-da, entikib shoirani bag'riga bosdi. Shoira kuchetka ustiga ohista cho'kdi. Sherzod ham beixtiyor uning yoniga o'tirdi. Bilmadim. Nimagadir sizni ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim. Shoira yerga qarab yana pichirladi. Har doim o'ylayman. Sencha, Sherzodning xayoliga shu bema'ni o'y keldi-yu, birdan ko'ngliga g'ashlik cho'kdi. Sen ham o'ylaysan buni. Bo'lmasa, nima qilasan lutfbozlik qilib? Shoiraxon, men u tutirib qoldi. Shoirani o'zidan beozor nar surarkan qo'shib qo'ydi. Eringiz, shoira bir lahza hayron bo'lgandek unga tikilib qoldi. Keyin to'satdan qaddini rostladi. Erim yo'q. Uning ko'zlarida nafratli olov yonib ketdi. O'lgan. Sherzod tuyg'usi haqoratlangan ayolgina shunday xitob qilishi mumkinligini tushundi-yu, o'zining bema'ni ahvolga tushib qolganidan g'ash keldi. Men sizni, u beixtiyor shoiraning sochlarini silash uchun qo'lini cho'zdi. Vujudi tarang tortilib, yuragi gursillab ura boshladi. Shoiraxon bag'riga tortmoqchi edi, shoira uning qo'lini siltab tushirdi. Devor tomonga qarab oldi-da, sochlarini tekislay boshladi. Sherzodning ko'zi endi qorong'ulikka ko'nikkan edi. U shoiraning yig'layotganini payqadi. Shundagina shoiraning kulib turishi ayanchli bir niqob ekanligini tushundi. Uning do'mboq qo'lidan ushladi. Shoira qo'lini siltab tortib oldi. "Keting," dedi hiqqillab. Sherzod uning ko'zlarida yosh aralash nafrat olovini sezdi. Chamasi shoira hozir uni ham, o'zini ham birdek yomon ko'rardi. Sherzod beixtiyor tsarlib eshik oldiga keldi. Hamon bir nuqtadan ko'z uzmay turgan shoirani zimdan kuzatarkan, negadir ko'z o'ngiga to'satdan Farida keldi. Sherzod uni allaqachon unutib yuborganman deb yurar, to'g'rirog'i shunga majbur qilardi o'zini. Hozir xuddi shu paytda yana Faridani o'ylaganidan o'zi ham hayron bo'ldi. O'zidan ijirg'anib ketdi. Landovur, latta. Shoira tag'in devor tomonga qarab olgan. Chamasi u ham Sherzodni emas, boshqa birovni o'ylar edi. "Yo'qoling," dedi Sherzod tomonga qaramay. Sherzod bir zum kalovlanib turdi-da, indamay chiqib ketdi. 8. Sirojiddin zulukdek qop-qora Volgani pishiqishdan qurilgan temir darvozali garajdan tislantirib olib chiqdi-da, sementlangan maydonchaga to'xtab, bir uchi vodoprovodga ulangan rezinka ichak bilan yuva boshladi. Kecha kechqurun u Sayf Soqiyevichga domlamning oldiga boraman deganida yolg'on gapirgan. Negaki dadasi domlaning nomini eshitsa, hamma narsaga rozi bo'lishni bilar edi. Kecha u Bahor restoranida maishat qilib allamahal qaytdi. Bu restoran ancha eskirib fayzi ketib qolgan bo'lsa ham Sirojiddinga yoqar edi. Tinch choy, xushro'y ofitsiant, juvonlar tanish. U avvaliga tarix muzeyining ro'parasida mashinasini to'xtatib, allapallagacha Zuhrani kutdi. Sirojiddin qizga restoran emas, muzeyga kiramiz. Sizga qiziq eksponatlarning tarixini gapirib beraman degandi. Zuhra kelmadi. To'g'ri, u boraman degan emasdi. Sirojiddin Zuhra ishlaydigan teatr eshigi oldida mashinasini ko'ndalang qilib, hadeb tiqilinch qilaverganidan keyin gapni ko'paytirmaslik uchun bo'lsa kerak o'ylab ko'raman deb qo'ya qolgan edi. U ilgari ham bu qizning yo'lida 3-4 paydo bo'lgan. Zuhra tutqich bermagandi, ammo Sirojiddin bu safar uning ro'parosa soat 8 da muzey oldiga yetib kelishini kutgandi. Zuhra bu safar ham kelmadi. Nimasiga gerdayadi bu qiz deb o'yladi Sirojiddin rezinka ichak uchini qattiq qisib. Nari borsa bir artistda, kecha yomg'irda yurgani uchun mashinaning yonboshi loy bo'lgan ekan, shiddatli suv oqimidan erib tushgan loy betonlangan maydondan ikki cheti sementlangan ariqqacha oqib tushardi. Sirojiddin ikkita bolali bo'lsa ham ota-onasi bilan turar, hovlilari alohida bo'lsa ham ro'zg'orlari birga edi. Ro'zg'orni boshqa-boshqa qilish zarurati yo'q edi. U yolg'iz o'g'il bo'lgani uchun Sayf Soqiyevich topganini go'dakligidanoq shu bolaga tutdi. Bola yo'liga kirar-kirmas 3 g'ildirakli velosiped mindi. Keyin dadasi 2 g'ildirakligidan olib berdi. 7 sinfni bitirganida mopedini tarillatib qo'shnilarning qulog'ini batang qildi. Sayf Soqiyevich 10-chini eson-omon bitirib olgan kuning mashinaning kaliti qo'linga tegadi deb yurardi. U chindan ham so'zining ustidan chiqdi. Sirojiddin attestatni olgan kuni olcharang Moskvich eshikdan kirib keldi. Sayf Soqiyevichning o'rtoqlari ulfatchilik qilgani kelganida hazillashib qo'yishardi. Bu deyman Sayfiddin aka, mulla Sirojiddinning oyog'i yurishi emas, pedal bosish uchun yaratilgan ekanda, Sayf Soqiyevich bunaqa hazillarga kulib qo'ya qolardi. Ha endi peshonamizga bitgan bittayu bitta o'g'limiz ekan, topganimiz shunikida. Sirojiddin o'qishga unchalik ixlos qo'ymadi. Birovdan oldin, birovdan keyin degandek amallab yurar, ayniqsa ximiyadan bo'sh edi. Kimyoviy reaksiyalarga uncha-muncha qiziqardi-yu, formulasini eslab qololmasdi. 7 sinfda o'qib yurganida chorak bahosi 2 chiqdi. Xuddi aksiga olgandek, hech qachon uning bahosini surishtirmaydigan otasi to'satdan kundaligini titkilab qoldi. Ona bola katta janjal bo'lishini kutib turishgandi. Hech nima bo'lmadi. Sayf Soqiyevich xotirjamlik bilan o'sha kimyo ma'lumining oyog'i nechanchi razmerligini so'radi. O'sha paytda Sayfiddin aka poyabzal bazasining direktori edi. Sirojiddin o'qituvchisining razmerini bilmasdi, ammo dadasining gapida qandaydir najot borligini sezdi. "Ma'lumingga ayt, vaqti bo'lsa idoramga bir kirsin", dedi Sayfiddin aka. Sirojiddin o'shanda kechasi bilan qiynalib chiqdi. Ximiya o'qituvchisi juda tajang, zahar odam edi. Shundoq kishiga "Dadam sizni chaqiryapti" deb qandoq aytadi? O'qituvchi oldiga solib haydasa-chi? Bolalar bilib qolsa nima bo'ladi? Ertasiga ximiya darsi yo'q edi. Sirojiddin har tanaffusda o'qituvchilar xonasining eshigiga borib turdi-yu, ichkariga mo'ralashga botina olmadi. Nihoyat 6-chi dars tamom bo'lganidan keyin zina oldida ximiya o'qituvchisiga ro'para bo'ldi. Uning tomog'i qaqrab ketgan, ovozi qaldirar edi. Bir amallab dadasining gapini yetkazdi. U hozir o'qituvchi o'zini zinadan uloqtirib yuboradigandek cho'chib turar edi. Ammo undoq bo'lmadi. Ximiya o'qituvchisi nihoyatda xotirjam ohangda bazaga qachon borsa bo'lishini so'radi. Shundagina Sirojiddin dazil tortdi. "Xohlagan paytingizda", dedi ishonch bilan. "Dadam aytdilarki, qachon borsangiz boshlari osmonga yetarkan". Keyingi gapni u quvonib ketganidan yonidan qo'shib aytdi. O'shandan keyin u 2 olmay qo'ydi. Albatta, 5 ham ololmasdi-yu, ammo 2 ham qo'yishmasdi. Dadasi ora-chora "Qalay, kimyo ma'liming dumini qistimi?" deb so'rab qo'yar. Sirojiddin hamma ishlar joyida ekanini aytib, dadasini tinchlantirar edi. "Endi senga tegmaydi", dedi Sayfiddin aka. "Endi seni hurmat qiladi". Ximiya o'qituvchisi o'zini qanchalik hurmat qilishini Sirojiddin bilmasdi-yu, ammo bir narsa aniq edi. Uning o'zi o'sha voqeadan keyin ximiya domlasini bir tenga olmay qo'ydi. U buni dadasidan ham yashirib o'tirmadi. Bir kuni Sayfiddin aka uni oldiga o'tkazib qo'yib nasihat qildi. "Ustoz, otangdan ulug' bo'ladi, o'g'lim", dedi tushuntirib. "O'qituvchingni hurmat qil. Hali yoshsan, katta bo'lganingda hammasini tushunasan". Chindan ham Sirojiddin o'sgan sayin ko'p narsalarga aqli yeta boshladi. 10-chini bitirgandan keyin Sirojiddinning tashvishi ortdi. Dadasi institutga kirasan deb tiqilinch qila boshladi. Sirojiddin umuman o'qimoqchi emasdi. Mabodo kirsa ham fizikultura institutiga kirib o'qimoqchi edi. O'zi ser harakat bo'lgani uchunmi, yengil atletika bo'yicha maktabda o'tkaziladigan Spartakiadalarda ko'pincha yutib chiqardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, jismoniy tarbiya o'qituvchisi hazillashib qo'yardi. "Sening boshingdan ko'ra oyog'ing yaxshiroq ishlaydi". Sirojiddin fizikultura institutiga kirmoqchi ekanini aytgan edi, dadasining kapalagi uchib ketdi. "Hozir imtihonni bolalar emas, ota-onalar topshirishadi. U yerda mening hech kimim yo'q", deb dag'dag'a qildi. Onasi ayuhannos soldi. "Imtihondan yiqilsang, armiyaga olib ketib qoladi, bittayu bitta bolamdan judo bo'lib qolaveramanmi?" deb sochini yuldi. Xullas, Sayf Soqiyevichning o'zi Sirojiddinni dekanglatib yetaklab bordi da hujjatlarini tarix fakultetiga topshirib keldi. Sirojiddinning eng yomon ko'rgan fani tarix edi. Yekaterinaning nechta jazmani borligi-yu, Ivan Grozniy o'g'lini o'ldirganidan boshqa narsani bilmas, qizi ham yo'q edi. Shuning uchun imtihondan yiqilishi aniqligini bilar. Qaytaga yaxshi bo'ldi, tengqurlarim bilan armiyaga borib maza qilib kelaman deb yurardi. Yo'q, u imtihondan yiqilmadi. Allaqanday qo'llar uni suyab, surgab studentlik kursisiga o'tkazib qo'ydi. Tagida mashinasi bor, student ko'p emas. Tez orada Sirojiddin tanilib qoldi. Qizlar o'rtasida ham, domlalar orasida ham ko'zga ko'rindi. Fakultetda hamma domla deb ataydigan kafedra mudiri unga ayniqsa mehribonlik qilar. Sirojiddin ham nafsoniyati har qancha og'rimasin, bu domlaga aravakashlik qilishga majbur edi. Uning institutga kirishida xuddi shu domla jon kuydirganini, bu odam dadasining bolalikda birga o'sgan do'sti ekanini endi u bilardi. Domla Saif Soqiyevichnikiga tez-tez boradigan, Sirojiddinni o'g'il o'rnida o'g'limsiz deydigan bo'ldi. Sirojiddin birinchi kursda o'qiyotganidayoq Elmira degan kursdoshi ko'ziga issiq ko'rindi-yu, iziga tushdi. Bu guruhdagi eng chiroyli qiz shu edi. Qop-qora qoshlari, chaqmoqdek ko'zlari ko'rgan kishini kuydiraman derdi. Uning nafis labi ustidagi mayin tuklari ham o'ziga shunchalik yarashgan ediki, kishi beixtiyor shu lablardan bir marta bo'sa olishni orzu qilib qolardi. Qizning atrofida ko'p yigitlar o'ralashar, ammo u hech kimni tan olmasdi. Sirojiddinni ham pisanda qilmadi. Sirojiddin uni yaxshi ko'rarmidi, yo'qmi, hali o'zi ham durusroq bilmasdi. Qizning bepisandligi unga ayniqsa alam qildi. Ish shungacha borib yetdiki, Sirojiddin shu qizga uylanishga qattiq ahd qildi. Ikkinchi kursda o'qiyotganlarida niyatini ota-onasiga bildirdi. Elmiraning otasi tramvay deposida ishlar ekan. Saif Soqiyevich kelib-kelib ko'nkachi bilan quda bo'lamanmi deb ranjidi. Ortib-ortib keladigan kelin tushirish niyatida yurgan onasi ham Sirojiddinni oq qilaman deb ayuhanno soldi. Ammo Sirojiddin so'zida turib oldi. To'y juda dabdabali bo'ldi. Qiziq, oradan ko'p o'tmay Sirojiddinning xotinidan ko'ngli soviy boshladi. Erishilgan orzuning shirin joyi qolmadi. Endi unga Elmiraning chaqnoq ko'zlari ham sovuq, xunuk ko'rinadigan bo'lib qoldi. Undan chiroyliroq, undan yoshroq qizjuvonlar uchradi. Sirojiddin bundan ming marta chiroyli, yosh qizga uylanishi mumkin edi-yu, tuzoqqa ilinib qoldim deb afsuslandi. Oy o'tdi, yil o'tdi, ikki orada Elmiraning o'qishi qolib ketdi. Bir qiz, bir o'g'il tug'di-yu, qarimsiq bo'ldi qoldi. Sirojiddin institutni bitirish arafasida tagidagi qizil Moskvichni qora gaz 24 bilan almashdi. Bu yoqda domla yana bir otalik qildi-yu, uni aspiranturada olib qoldi. Dissertatsiya mavzusini tasdiqlatib, ishiga o'zi rahbarlik qiladigan bo'ldi. Sirojiddin bir vaqtlar qanday qilib institutga kirganiga hayron bo'lgan edi. Ammo endi aspiranturaga joylashish uni hech ajablantirmadi. U aspirant bo'lishini ham, dissertatsiya yoqlashini ham tabiiy bir narsa deb bilardi. Bundan uning ko'ngli to'q edi-yu, boshqa narsa g'ashini keltirardi. Domlasiga yugurdak bo'lishga toqati yo'q edi. U hali veri dissertatsiyani eplay olmasligini bilar. Domlaning bozor o'charini qilish, uyini poylash joniga tekkandi. Lekin nachora, ilm ninada quduq qazish bilan teng deganlari bejiz emas. Sirojiddin ilmiy ishga kirishdi. Kutubxonaga kirib olib, lotin alifbosida chiqqan sarg'ayib ketgan gazetalarni titkilash, arxiv qidirish bilan 2 yil o'tdi. Ishning oxiri ko'rinmadi. Domla Sirojiddinning ilmiy ishiga chandon jon kuydirmasa ham o'ziga yordam berdi. O'sha yillari u hali kafedra mudirligidan tushirilgan emasdi. Gapini o'tkaza olardi. Sirojiddinga institutdan dars olib berdi. Oradan yana 2 yil o'tdi. Kafedrada ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Hamma qattiq hurmat qiladigan Qilichvaliyev degan professorni kafedra mudiri qilib saylashdi. Domla birdan qarib qoldi. U Qilichvaliyevni otgani o'q topolmas, ammo dami ichida edi. Shunda Sirojiddin ham kafedradagi ko'p olimlar o'ziga anchadan buyon begona ko'zidan qarab yurganini tushunib qoldi. Endi u shuncha yillik aziyatlar evaziga qandoq qilib bo'lmasin himoyani tezlatishga ahd qildi. Lekin Domla hamon ishni paysalga solar. Shunda Sirojiddin uni juda yomon ko'rib ketar, ammo oldida iljayib ta'zim qilib turishga majbur edi. Keyin esa ko'chaga chiqib mashinada aylanar, yo sho'xlik yo restoranga kirib konyakxo'rlik qilar edi. Kecha ham u Zuhra bilan shahar aylanmoqchi, iloji bo'lsa restoranga olib kirmoqchi edi. Bo'lmadi. Mashina yuvishning ham o'ziga yarasha zavqi, tashvishi bor. Mashinaning ustini yuvish mayli-yu, ichini tozalash odamni toliqtirib yuboradi. Domla oyog'ining loyini sudrab kiradi-da, sen uni bir soat qiynalib tozalaysan. Sirojiddin o'rindiqlar ostini, orqa oynaga tutib qo'yilgan atlas darparda gajimlardagi changni tozalaguncha terlab ketdi. Keyin yaltiroq jimjimali gardish qoplangan g'ildirakni tozalab yuvdi. Yangi tuqqan sigir buzog'ini qanchalik yalab yurqasa, Sirojiddin ham Volgasini shunchalik erkalar, nimaiki bezak topsa, mashinasiga yopishtirar edi. Nihoyat u ishini bitirib, yengil nafas oldi. Qizil chiyduxobo g'ilof qoplangan o'rindiq ustida yotgan sigaretdan oldi-da, kapotga suyangancha chekdi. Beixtiyor hovliga razm soldi. Tartib bilan qator-qator qilib o'tkazilgan olma, gilos, nok daraxtlari bahor shamolidan uyg'ona boshlagan qizg'ish tusli novdalar sharbat yig'ib gul fasliga tayyorlanar edi. Lutchak shaftolilar shoxida pushtirang g'unchalar marjonday tizilgan, gulzordagi atirgullarning kalta qilib qirqilgan o'zagi dikkayib turar, hovli o'rtasidagi shiypon ostida ko'mib qo'yilgan tok hali ochilmagan edi. Yoz payti bu hovli jannat bo'lib ketadi. Atirgul, rayhon, qashqar gullar kech kuzgacha lovullab ko'zni oladi. O'ymakorlik bilan ishlangan oltin ustun ustida qad ko'tarib turgan shiyponga uzum zanglari chirmashib ketadi. Shiypon ostidagi marmar hovuzda Sayf Soqiyevich har yili allaqayerdan toptirib keladigan baliqlar vazmin suzadi. Shiyponning atrofi ochiq bo'lgani uchun qishda zax urib, uning shiftidagi tovuz patlarining tasvirini o'chirib yuboradi. Parket pol namiqib yorilib ketadi. Sayf Soqiyevich har yili parket polni qaytadan qoplatadi. Shiftga qaytadan gul soldiradi. Hovuzdagi ko'chib tushgan marmar qoshiqlar o'rniga har yili yangisini qo'ydiradi. Umuman bu atrofda Sayf Soqiyevichning uchastkasiga teng keladigan uy yo'q. U o'zi bilan Sirojiddinga yonma-yon qilib solgan ikkala uchastkani ham pishiq g'ishtdan qurdirgan. Ammo och bo'lsang berolmaydigan, to'q bo'lsang ko'rolmaydigan g'alamislarning gapidan qochib, uchastkani suvatgan edi. Keyin marmar qipig'i bilan sho'ba qildirdi. Uchastka yana ham ochilib ketdi. Cho'ntakda pul bo'lsa, kallaga aql ham kelaveradi deganlari mejiz emas. Har ikkala uchastka ham nihoyatda katta, ko'krakdor edi. Har birining 6 tadan katta kichik xonasi, zallari, saunasi bor. O'rtasidagi darvozaxonaning usti mehmonxona. Hovli etagida darvozaxonaning shundoqqina ro'parasida garaj, uning yon boshida omborxona. Burchakda otxona, Sayf Soqiyevich otga ishqiboz edi. Ammo hozir otxona bo'sh. Bultruning qunduzdek qop-qora, ko'zlari yulduzdek chaqnab turadigan jironi bo'lardi. Yangi yil kechasi o'zidan o'zi o'lib qoldi. Sayf Soqiyevich xuddi bolasidan ayrilgandek anchagacha talmovsirab yurdi. Zarari yo'q, deb o'yladi. Sirojiddin sigaretni bosib-bosib tortarkan, dadam xohlasa undan yaxshiroq ot sotib olishga qurbi yetadi. U dadasida gap ko'pligini bilardi. Hozir ham shuni o'ylab miyig'ida kulib qo'ydi-da, silliq beton yo'lakdan o'tib, baland zinalardan oynavand ayvonga chiqdi. Bugun dushanba. Uning darsi yo'q edi. Ammo har dushanba soat 11 da Domla albatta kafedraga keladi. Demak, Sirojiddin ham borishi shart. Hali yana qanaqa ish buyurarkin, deb o'yladi u gilam to'shalgan ayvonga kirarkan. Ayvon ivirsib yotardi. Stol usti yig'ishtirilmagan, chekka-chekkada to'rt bo'laklari yotar. Bolalar sho'xlik qilgan bo'lsa kerak, bitta kresla yonboshlab qolgan. Burchakda ipak gilam ustida dumaloqlangan ko'rpacha xunuk do'ppayib turar. Ayvon to'rida Elmira oyoq mashinada ish tikib o'tirar edi. Uning sochlari parishon to'zib yotar. qo'li mashina qulog'ida bo'lsa ham, ko'zlarini bir nuqtaga tikkancha xayolga tolgan. Guldor xalati keng bo'lgani uchunmi, yo o'zi ozib ketganidanmi, xalat ostidagi ko'kraklari deyarli sezilmas. Ko'ksi tep-tekis bo'lib qolganga o'xshar edi. Bir vaqtlar Elmiraning mana shu ko'kraklari tarang, sutdek oppoq edi. Sirojiddin ularga qo'l tekkizishi bilan o'zi ham, Elmira ham seskanib ketishardi. Endi bo'lsa, yoshroq qizga uylansam o'larmidim? Echkiga o'xshab, bolalashdan boshqa narsani bilmaydi bu, deb o'yladi Sirojiddin yotoqxonaga kirarkan. U garderobni titkilab, durusroq shim topolmadi. Hammasi g'ijim bo'lib yotardi. Bir vaqtlar Elmira uy joyini nihoyatda sarishta tutar, hamma narsa yaraqlab turardi. Keyingi paytlarda negadir aynidi. U endi avvalgidek uyim, joyim deb jon kuydirmas, allaqanday loqayt bo'lib qolgan edi. Faqat bu uyga mehmonlar kelganda uning pazandalik odati yarq etib ko'rinib qolar. U mehmon kutishni yaxshi ko'rardi, ammo mehmonlar tarqashi bilan yana beparvo bo'lib qolar edi. Sirojiddin jahl bilan ayvonga chiqdi. "Qo'ling singanmi, hey?" dedi qichqirib. "Shimni dazmollab qo'ysang o'lasanmi?" Elmira o'tirgan joyida burilib qaradi. "Karavatning ustida dazmollangan shimingiz bilan jaketingiz yotibdi," dedi sovuq ohangda. "Ko'zingizni kattaroq ochsangiz ko'rasiz." "Tag'in gap qaytaradi bu." G'azabdan Sirojiddinning tishlari g'ijirlab ketdi. "Betga sapchiydigan bo'p qoldi bu. Hamma narsa muhayyo bo'lsa, boyvuchcha xotin bo'lib o'tirsa, tag'in nima kerak?" Sirojiddin zinada turgan tuflisini kiyib, bog'ishini o'tkazarkan burchakda xurpayib o'tirgan xotiniga nafrat bilan qarab qo'ydi. Ammo hozir uning olishib o'tirishga vaqti yo'q edi. Shosha-pisha zinadan tushdi. Shu payt mashina cho'zib qattiq signal berdi. "Voy yaramasay" deb o'yladi u boshini keskin ko'tarib. Sirojiddinning 4 yashar o'g'ilchasi mashinaga o'chdi. Hozir ham Sirojiddin Volga'ning ikkala oldingi eshigi lang ochiq turganini ko'rib yugurdi. Sochi peshonasiga tushgan bosh yalang o'g'li rul chambaragini ushlab u yoq-bu yoqqa aylantirar, lablarini cho'chchaytirgancha og'zini motor qilib guvillatar edi. U tuflichasi bilan o'rindiqqa chiqqan bo'lsa kerak, qizil chiyduxoba g'ilof loy bo'lib ketgandi. "Ada, qata esa qildirasmi?" dedi u Sirojiddinni ko'rib. "Tushay." Sirojiddin jahl bilan uning qo'lidan siltab tushirdi. Bola ko'zlarini katta-katta ochib, negadir iljayib qo'ydi-da, nari ketdi. Sirojiddin katta ko'chaga chiqishi bilan gazni bosdi. Mashina qora oqqushdek yengil suzib borar. Yon derazadan bahor shabadasi shiddat bilan yopirilib kirar. Sirojiddinning siyrak sochlari peshonasiga tushib, ora-chora ko'z o'ngini to'sib qo'yar, ammo bundan uning g'ashi kelmas, qaytaga zavqlanardi. Ko'chalar gavjum, odamlar ko'p edi. Havo ochiqligiga qaramay, ularning ko'pchiligi plash kiygan, soyabon ko'tarib olgandi. Yarim soat o'tar o'tmas mashina institut oldiga yetib keldi. Sirojiddin Volgani doim o'zi to'xtaydigan joyga, akatsiya daraxti ostiga qo'ydi-da, eshiklarni qulflab, ko'chaning u yuzidagi 4 qavatli g'ishtin binoga kirdi. Hamma darsga kirib ketgan shekilli, yo'laklar kimsasiz sokin edi. Sirojiddin nim qorong'i zinalardan ko'tarilib, 2-chi qavatga chiqdi. Tarix kafedrasi yo'lakning oxirida edi. Domla kelganmikan deb o'yladi, ko'kish eshik oldida to'xtab. U dumaloq tutuqcha endi qo'l uzatgan edi, Qilichvaliyevning tanish, keskin ovozini eshitib darrov qo'lini tortib oldi. Qilichvaliyev eshikning u tomonida turib gapirar, chamasi shoshib chiqib keta turib, ichkaridagi hamsuhbatining savoliga yo'l-yo'lakay javob qilayotgan edi. Sirojiddin uning gaplariga beixtiyor quloq soldi. "Iloj bo'lganda shu lavozimni domlaning o'ziga jon-jon deb topshirardim. Soatlab majlislarda o'tirish mana bunday jonga tegdi. Ishdan qolib ketyapman." Sirojiddin bu kishi domla deganda o'zining domlasini nazarda tutganini tushundi. Eshik shiddat bilan ochildi-da, Qilichvaliyev chiqib keldi. U kulrang kostyum, yo'l-yo'l ko'ylak kiyib olgan, qo'lida portfel bor edi. Bu odamning nimasidir chindan ham qilichga o'xshar, katta-katta o'tkir ko'zlari sinchkovlik bilan boqardi kishiga. Uning ozg'in chehrasi, qimtilgan yupqa lablarida allaqanday qat'iyat bor edi. Sirojiddin har safar Qilich Valiyevni ko'rganida allaqanday chalkash bir holatga tushardi. U bu odamni yomon ko'rar, ammo qo'rqar, pisanta qilmaganday bo'lar, ammo ko'ziga tik qaray olmas edi. Hozir ham u beixtiyor o'zini orqaga tashladi-da salom berdi. "Domla bormilar?" dedi ming'illab. Qilich Valiyev unga boshdan oyoq razm solib chiqdi-da xotirjam ovozda gapirdi. "Hali kelmadilar." Sirojiddin ichkari kirishni ham ketaverishini ham bilmay qoldi. Kirsa, Qilich Valiyevning gapiga ishonmagandek bo'lib qoladi. Kirmay desa, kafedra mudiri kim bilan shunday dilkash gaplashganini bilgisi kelardi. Qilich Valiyev keskin burildi-da shaxtam yurib ketdi. Nari borsa, mendan 5 yosh kattadir deb o'yladi Sirojiddin uning adil qomatiga qarab. Yana bir bor eshikni ochib ichkari kirmoqchi bo'ldi-yu, xayolan qo'l siltadi. "Menga nima?" U zina oldiga yetganda qo'ng'iroq uzoq asabiy jaringladi. Eshiklar birin-ketin ochilib, studentlar chiqib kela boshladilar. Sirojiddin birinchi qavatga tushgan edi, ro'parasida qora atlas ko'ylak kiygan, yuzlari ham qop-qora cho'pday ozg'in qiz chiqib qoldi. Sirojiddin uni darrov tanidi. Qora chigirtka deb o'yladi g'ijinib. Qiz ham uning yuziga tik qaradi-da salom bermay o'tib ketdi. "Dimog'ini qarang buning," dedi Sirojiddin g'ijinib. U bu talabani juda yaxshi tanir. Mana shu qora chigirtka tufayli umrida birinchi marta qattiq qoqilgan edi.